่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลสูตรตอนที่1โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราก็มาเริ่มฟังมงคลสูตรหรือเราจะเรียกว่ามงคลธรรมบางคนก็เรียกว่ามงคลชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วก็บันทึกกันมาในพระไตรปิฎกที่เรียกว่ามงคลสูตรหรือถ้าใครได้ศึกษามาแล้วก็จะได้จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความเจริญหรือความประเสริฐซึ่งเป็นหลักแห่งความเจริญหรือหลักแห่งความประเสริฐถึง38ประการหลักในความเจริญในความประเสริฐนี้มีประวัติมาย่อๆนิดหน่อยนะอาตมาก็จะกล่าวประวัตินิดหน่อยว่ามีการถกเถียงกันนะในการถกเถียงกันท่านก็บอกว่าเทวดาน่ะถกเถียงกันถกเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลบางก็เห็นว่าอย่างนั้นเป็นมงคลบางก็เห็นว่าอย่างนี้เป็นมงคลบางก็เห็นคือมงคลนี่ก็ขอทับศัพท์นะศัพท์ก็แปลมันแปลว่าความเจริญบอกแล้วความเจริญหรือความประเสริฐเป็นความดีงามจะเรียกว่าความดีงามก็ได้ความเจริญความประเสริฐอะไรเป็นความดีงามที่แท้จริงอะไรเป็นความประเสริฐที่แท้จริงอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงบางคนก็เห็นว่าอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งแต่เอาวัตถุมาเป็นความเจริญตั้งแต่วัตถุที่เราเห็นเป็นเชิงว่าความเจริญควรจะเป็นอันนั้นความเจริญความควรจะเป็นอันนี้แม้แต่มุ่งหมายไปเอาเงินเอาทองเป็นความเจริญมุ่งหมายว่าเอาต้นหมากรากไม้เป็นความเจริญเอาภูเขาเอาท้องฟ้าอะไรเป็นความเจริญเอาแผ่นดินเอาจงโง่อย่างนี้ไปเป็นความเจริญประวาไปจนกระทั่งถึงพฤติกรรมจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณจนกระทั่งถึงนามธรรมว่าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นความเจริญซึ่งถกเถียงกันก็ไม่เป็นที่ตกลงใครก็ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรเป็นความเจริญก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสให้ฟังว่าความเจริญมีดังนี้หรือว่ามงคลนั้นมีอย่างนี้และท่านก็ตรัสเป็นหลักๆเป็นคำเป็นหัวข้อเป็นวลีซึ่งแยกออกมาจับออกมาได้แล้วก็มีถึง38ขั้น38อย่าง38ระดับใน38ขั้น38ระดับนี้ก็เป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อก็มีความหมายแต่ละความหมายยังมีสภาพซับซ้อนสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอีกเยอะซึ่งอาตมาเองเห็นมงคล38นี่แล้วเห็นทั้งพระบาลีเห็นทั้งคำแปลแม้แต่เขาแปลกันไว้นี่เขาแปลกันไว้ตามความเห็นคือผู้แปลก็แปลตามความเห็นของตนไว้แค่ส่วนมากก็เป็นชั้นเชิงของชั้นระดับหนึ่งนะ ซึ่งอาตมาเห็นแล้วอาตมาเห็นทั้งระดับที่เขาแปลกันนั้นเห็นทั้งระดับที่มันสูงละเอียดสัมพันธ์กันอย่างหมุนรอบเชิงซ้อนลึกซึ้งมากในขณะที่อาตมาพักผ่อนคราวครั้งหนึ่งไปอยู่บนเขาอยู่ในป่าในเขาตอนนั้นพักผ่อนอยู่20กว่าวันอยู่ที่ป่าที่เขานั่นก็เห็นมงคล38นี่แม่มันลึกซึ้งซับซ้อนละเอียดละออก็เลยตั้งใจอยู่ไว้ว่าจะนำมาขยายสู่กันฟังให้ละเอียดในอนาคตก็ขอบอกให้ฟังด้วยว่าแม้ขยายครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ละเอียดหรอกนะเพราะมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเท่าที่อาตมาเห็นที่รู้ในญาณในคราวครั้งนั้นนี่มันลึกซึ้งถ้าจะว่ากันจริงแล้วก็รวมไว้ทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ขั้นตอนต้นสุดจนสูงสุดในศาสนาพุทธแล้วก็รวมอยู่ในมงคล38นี้ทั้งสิ้นทั้งสิ้นรวมไว้อย่างพิสดารแม้จะท่านสรุปเอาไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั่นก็เป็นแต่เพียงหลักคำสอนความหมายสั้นที่สุดเท่านั้นเองว่าละชั่วประพฤติดีทำให้จนสะอาดผ่องใสในจิตจนเป็นจิตบริสุทธิ์นั่นนะสามหลักนั่นนะก็เท่านั้นเองแต่อันนี้ขยายเป็นหลักที่จะเราจะรู้เป็นหลักได้เลยว่าอะไรบ้างที่ควรจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะเอามาประพฤติเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่1จนถึง38สูงสุดตั้งแต่อยากคบคนพาลไปจนกระทั่งถึงจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสเกษมถึงที่สุดที่เรียกว่าข้อที่38ที่ว่าเขมังเป็นความละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนอย่างอาตมาคิดว่าอาตมาในชีวิตนี้ก็คงกล่าวไม่หมดเอามาบรรยายให้เห็นซับซ้อนอย่างที่เต่าที่อาตมามันขึ้นญาณมันเห็นด้วยความลึกซึ้งวิเศษคือแม้รวมไว้ได้แล้วถ้าเกิดมีขั้นมีตอนมีความหมายที่อาตมาเห็นตั้งแต่รักแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วเป็นระดับแล้วยังรวมข้อแล้วยังแต่ละหมวดแต่ละหมวดสอดร้อยซ้อนที่มันขยายกันขยายกันจนกว่าจะขัดจนกว่าจะเป็นข้อร้อยเรียงไปจนกระทั่งถึงความเกษมถึงที่สุดอย่างสะอาดหมดจดของจิตมนุษย์เนี่ยลึกซึ้งแล้วก็เด่นชัดศึกษาให้ดีแล้วก็จะชัดเจนที่สุดนะในครั้งนั้นอาตมาก็เลยรวบรวมแล้วก็แปลออกเป็น3ขั้นตอนอย่างแปลแม้แต่ข้อที่1ที่ว่าอเสวนาจะพาลานังที่แปลกันว่าไม่คบคนพาลก็ไม่มีปัญหาอาตมาก็เข้าใจด้วยและอาตมาก็ขยายเป็นปริวัติที่2ปริวัติที่3ขยับเข้าไปอีกแล้วก็ยังรวมความที่อาตมารวมเองง่ายๆให้ฟังอีกเช่นว่าอาตมาแปลดังนี้นะก็คงจะจดตามกันไม่ค่อยทันนักแล้วนะอาตมาจะแปลเป็น3ปริวัตินี้ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบซะก่อนสำหรับวันนี้ก็คงจะฟังตัวอักษรหรือว่าภาษาเป็นหมวดข้อๆไปมากหน่อยแต่ก็ลองตั้งจิตให้แข็งแรงดูนะห้องเรียนนี้อาจจะห้องเรียนโตหน่อยมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตนี่ก็ใหญ่หน่อยแหละรับรองว่าห้องเรียนของมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่นั่งเรียนกันมากขนาดนี้และนั่งเบียดแออัดกันขนาดนี้ว่ามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนักศึกษาถึง 700,000 คนไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในโลกเขาใหญ่เท่านี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเวลาสอนก็มีถ่ายทอดโทรทัศน์ออกมาข้างนอกให้นั่งฟังขนาดนั้นยังไม่มากเท่านี้หรอก ที่ในห้องที่เห็นหน้ากันนี่นะจะถ่ายทอดก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตไม่แน่นะมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะนั่งเห็นหน้ากันพอเห็นหน้าผู้สอนผู้บรรยายชัดเจนอย่างนี้ต่อไปคงจะต้องถ่ายทอดโทรทัศน์นู่นเป็นสายต่อออกไปอีกหลายๆที่มานั่งที่นี่ไม่ได้ไปนั่งที่นู่นศาลาเล็กที่ห้องโน้นศาลาสวดศพหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีที่จะนั่งได้แล้วก็ต่อโทรทัศน์ไปนั่งดูที่นู่นเห็นปากพงาบพงาบในรูปนู่นไม่เห็นของจริงก็ได้เสียงก็ได้ยินเสียงนู่นไม่ใช่เสียงจริงแต่เสียงถ่ายทอดออกไปแต่ก็พร้อมกันในขณะนี้แหละนะอาจจะอย่างนั้นก็ได้อาจจะนะเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้อาตมาไม่ถือว่าอาตมาจะใช้ไม่ได้อาตมาถือว่าอาตมาใช้ได้พวกนี้เป็นเรื่องที่รวมอยู่ในนี้หมดแหละอาตมาอธิบายไปอะไรไปเกี่ยวโยงกันจะรู้ได้โดยแง่โดยเชิงว่าเออถ้าเผื่อว่าใช้เชิงประโยชน์คุณค่าแล้วเราก็จะประมาณใช้ให้ขนาดไหนถ้ามากไปคนเขาไม่รู้เขาก็จะติเตียนได้หรือว่าอยู่ในหมู่ในกลุ่มที่เข้าใจกันยังไม่ได้เอาไปใช้มันก็ใช้ไม่ได้ไม่ควรพวกนี้ต่างๆต้องมีสัพพริสธรรม7ประการประมาณให้ดีนะแล้วมันจะได้คุณค่าได้ประโยชน์มีประโยชน์สูงมากถ้าใช้เป็นและใช้ถูกกาละและเอามาใช้ในเรื่องที่ควรจะใช้ไม่ใช่ไปใช้ในเรื่องที่จะมอมเมากันทำให้คนยิ่งตกต่ำจิตวิญญาณยิ่งเสพติดเลวร้ายลงไปในโลกียะอย่างหยาบอย่างจัดจ้านเกินไปนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีแต่ถ้ามาใช้ในทางธรรมะขัดเกลาจิตหรือให้รู้ในปรัชญาที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ได้นำพาไปใช้กับชีวิตเป็นมงคลชีวิตสามารถทำให้เราก้าวหน้าพัฒนาเป็นคนประเสริฐเป็นคนเจริญนะเป็นคนที่ดีมีสมรรถภาพมีคุณธรรมในโลกมันก็เป็นของดีได้ยิ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราระมัดระวังอยู่ในท่าทีเรามีแม้แต่ขั้นวิดีโอเทปเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างราคาถูกๆแล้วก็เริ่มมีใช้บ้างแล้วสำหรับพวกเราอย่างเช่นเครื่องคิดเลขนี่เป็นต้นนะไม่ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่โตอะไรหรอกเครื่องคอมพิวเตอร์เขามีขนาดคิดอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะของเราก็แค่นั้นแหละอย่างเครื่องคิดเลขจิ้มๆๆเครื่องคอมพิวเตอร์นะคุณแต่ยังนิดหน่อยนะอย่างเล็กๆน้อยๆก็ใช้ไปต่อไปในอนาคตเราอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คำนวณอย่างจัดเพื่อที่จะรวบรวมอะไรต่ออะไรให้ได้เร็วทันการเพราะผีมันก็เร็วมากธรรมะหรือพระที่ฉลาดก็ต้องเร็วตามไม่งั้นผีเอาคนไปกินหมดเราก็ต้องดึงคนกลับมาเป็นพระคืนมาให้พระบางทีจะให้ผีลากเอาไปเป็นบริวารหมดตายกันพอดีโลกนี้ก็มีแต่ผีครองเมืองนะอาตมายังไม่ยอมอาตมายังเกิดอยู่อาตมายังมีเรี่ยวแรงยังมีสมรรถภาพพอดึงมาได้อยู่นะถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงถึงขั้นมันมีเหมือนกันยุคที่มันไม่มีแรงคือยุคกะลียุคกะลียุคนี่ผีครองเมืองจริงๆผีจัดจ้านเพราะฉะนั้นแม้แต่ศาสนาพุทธท่านก็ไม่อวดเก่งถ้ากะลียุคแล้วศาสนาพุทธก็ช่วยไม่ได้ต้องปล่อยให้ไฟประไลกันไหม้โลกไปผีทั้งหลายแหละก็ถูกเผาถูกครอกไปเลยในไฟประไลกันนั้นซึ่งก็เป็นความจริงศาสนาพุทธไม่ได้ยิ่งใหญ่ยกตัวยกตนจนกระทั่งว่าข้านี่เลยใหญ่ข้านี่เลยเป็นเจ้าทำไมมันดับผีดับไม่ได้ดับไฟนรกไม่ได้ดับไฟประไลกันไม่ได้แต่ศาสนาพุทธนี่รู้รอบจริงๆรู้กาละรู้ยุครู้สมัยรู้เหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยไปตามวิบากเพราะฉะนั้นผีนรกก็ต้องให้วิบากเป็นอย่างนั้นไฟนรกเผาไหม้ไปทั้งเป็นเห็นไฟคลอกตายเลยนะอย่างนี้ก็ต้องปล่อยไปนะแม้จะเป็นโพธิสัตว์ใหญ่นะโพธิสัตว์ที่จะต้องมาเกิดในยุคนั้นแล้วก็เห็นก็ต้องเห็นแต่ได้จะเห็นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เกิดมาเนี่ยเสียเหลี่ยมเกิดมาแล้วช่วยคนไม่ได้เสียเหลี่ยมมากพระพุทธเจ้าไม่เกิดไม่เลือกเกิดในยุคการอย่างนั้นเรียกว่ายุคที่ไร้พระพุทธเจ้าไรจริงๆพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วช่วยคนไม่ได้เสียชื่อหมดถึงช่วยได้ก็ไม่คุ้มกันไม่มีปริมาณพอคุ้มไม่เอายุคการที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาต้องช่วยคนให้เกิดสันติสุขสังคมต้องสันติสุขในยุคที่ท่านทำท่านเกิดต้องได้นะอันนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้ง ก็อธิบายขยายให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นในศาสนาพุทธมีไว้ละเอียดละออชัดเจนหมดนะถ้าเราศึกษาแล้วก็เรายิ่งมีภูมิธรรมลึกซึ้งรู้แล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกนี้เราจะรู้ว่ามันหมุนเวียนไปซับซ้อนมีบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้อะไรต่ออะไรมันชัดแจ้งมันจริงจังแล้วมันมีเหตุมีผลอาตมาก็ควักเหตุผลของอจินไตยมาอธิบายสู่ฟังบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อถึงเหตุถึงผลถึงครั้งถึงการที่จะแนะนำไปได้เรื่อยๆพวกคุณก็จะรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปบ้างแต่พูดละเอียดละออไปมากๆก็เดี๋ยววนเดี๋ยวก็ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจหัวเป็นเท้าเป็นหัวแล้วเอาหัวเดินต่างตีนมันจะยุ่งเอาก็ขออ่านเป็นสุดเป็นหัวข้อและคำแปลในปริวัติ3และอาตมาก็สรุปเป็นอริยชาติปฏิโลมนี่ใช้ภาษาของอาตมาอริยชาติหมายความว่าเกิดเป็นอริยะรวมความที่อย่างฉลาดไปเป็นปฏิโลมหมายความว่าย้อนทวนให้เห็นว่ามันตีสลับตีครบสรุปตัวสรุปหัวข้อเอาข้อที่1อเสวนาจะพาลานังปริวัติที่1ก็แปลว่าไม่คบคนพาลปริวัติที่1ในปริวัติที่1นี้อาตมาขยายความเป็นภาษาง่ายๆว่าสู่กัลยาณชนสู่กัลยาณชนแปลว่าไม่คบคนผ่านตามๆกันนะที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านแปลไว้ก็แปลอย่างนี้ที่ปริวัติที่2ก็แปลว่าไม่สังคมกับคนที่ประพฤติในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรในการขยายความขึ้นจากคำว่าผ่านไม่คบกับคนไม่สังคมกับคนที่ประพฤติในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรอันนี้เป็นปริวัติที่2หมายความว่าสู่อริยชนสู่อริยชนต่อไปปริวัติที่3สู่อรหันตชนสู่อรหันตชนปริวัติ3นี้ก็แปลว่าจิตหรือใจนี่หมายเอาปริวัติ3นี่มันหมายถึงสภาวะของจิตเจตสิกสภาวะธรรมธรรมาธิฐานจิตเนี่ยจะโกรธคนชั่วแรงจะไม่อนุโลมเลยจิตที่สู่ภูมิของอรหันตชนในรอบนี้มันรอบของพระอนาคามีกับพระอรหันต์ในรอบแรกปริวัติหนึ่งนั้นปุถุชนเข้ามาสู่กัลยาณชนในรอบที่2ปริวัติ2นั้นโสดาบันมาสู่สกิทาคามีปริวัติที่3นี่อนาคามีไปสู่อรหันต์นะเพราะฉะนั้นจะยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่บารมีของแต่ละบุคคลปฏิบัติมาเป็นอนาคามีอย่างถูกจริงก็จะแสดงอยู่แต่ในภพเพราะว่าอนาคามีเนี่ยไม่แสดงออกมานอกข้างนอกจะไม่เห็นความน่าเกลียดทั้งโลภทั้งโกรธอะไรแต่ว่าข้างในเป็นอย่างนั้นนะอาตมาคิดว่าบรรยายซ้อนนี่คงไม่ดีประเดี๋ยวมันจะสับสนหมดนะไว้ค่อยอ่านจบ38ข้อก่อนแปลเป็นขั้นๆอย่างนี้ซึ่งมีเป็นตารางไว้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอธิบายขยายความนี่แม้จากปุถุชนกัลยาณชนอย่างไรโสดาบันวันนี้อาจจะไปได้ไม่ถึง3ข้อหรอกอย่างเก่งนะ2ชั่วโมงเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เอาหลักนี้ไว้ก่อนทั้งหมดนะอาตมาขออ่านลุยเลยดีกว่านะปริวัติก็แปลว่าหมุนรอบคือเป็นสภาพหมุนรอบมีความหมายมีความเกิดเป็นต้นกลางปลายแล้วก็มาปลายกลางต้นต้นกลางปลายปลายกลางต้นหมุนรอบนะหมุนรอบปริวัติแปลว่าหมุนรอบนะเอาทวนใหม่เอาตั้งแต่หนึ่งแล้วจะอ่านไปสู่อริยชาติที่เป็นสรุปด้วยนะเมื่อกี้นี้อ่าน3ขยักต่อไปอ่าน4ขยักนะ1อเสวนาจะพาลานังปริวัติที่1สู่กัลยาณชนนะแปลว่าไม่คบคนพาลปริวัติที่2สู่อริยชน แปลว่าไม่สังคมกับคนที่ประพฤติในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรปริวัติที่3สู่อรหันตชนแปลว่าใจจะโกรธคนชั่วแรงจะไม่อนุโลมเลยระวังต้องหัดวางมีความหมายกำกับไปอย่างนั้นด้วยระวังต้องหัดวางทีนี้เป็นอริยชาติเป็นสภาพปริวัติซับซ้อนขยายความเรียกว่าแบบปฏิโลมสรุปความว่าไม่สังคมกับหมู่คนที่ชั่วอริยชาติปฏิโลมแปลรวมความว่าไม่สังคมกับหมู่คนที่ชั่วสองบัณฑิตานันจะเสวนาแปลว่าปริวัติที่หนึ่งสมาคมกับบัณฑิตปริวัติที่สองสังคมแต่กับคนที่ดีกว่าตนหรือคนที่มีพฤติจะนำพาตนสู่สูงขึ้นสูงขึ้นสังคมแต่คนที่ดีกว่าตนหรือคนที่มีพฤติจะนำพาตนสู่สูงขึ้นสูงขึ้นนั่นในปริวัติที่สองปริวัติที่สามก็แปลว่าใจจะรักคนดีมากไปจะยึดใจจะชอบจะรักคนดีมากไปจะยึดระวังก็ให้หัดวางให้ได้ด้วยนั่นในปริวัติที่สามทีนี้อริยชาติแบบปฏิโลมก็สรุปรวมว่าสังคมกับหมู่ชนที่ดีสังคมกับหมู่ชนที่ดีหรือมีสังคมอยู่ในหมู่ชนที่ดีขยายความนี้ถึงก็เหมือนพวกเราเนี่ยสนิทสนมคบหากันเป็นมิตรดีสหายดีเพื่อนดีหรือเป็นญาติธรรมกันข้อ3ปูชาจะปูชนียานังปริวัติที่1แปลว่าบูชาคนที่ควรบูชาปริวัติที่2วางสิ่งที่ไม่น่ายึดเพิ่มขึ้นวางสิ่งที่ไม่น่ายึดเพิ่มขึ้นแจ้งชัดในความถูกต้องของคนที่ควรบูชาหรือในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแจ้งชัดในความถูกต้องของคนที่ควรบูชาหรือในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปริวัติที่สามรู้บาปรู้บุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นรู้บาปรู้บุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นจะเคารพเทิดทูนบุญหรือผู้มีบารมีบุญบารมีจะเคารพเทิดทูนบุญหรือผู้มีบุญบารมีแนบแน่นเป็นทวีขึ้นชัดขึ้นจะเคารพเทิดทูนบุญหรือผู้มีบุญบารมีแนบแน่นเป็นทวีขึ้นชัดขึ้นนี่เป็นปริวัติที่3ของปูชาจะปูชนียานังส่วนปริวัติซ้อนเป็นอริยชาติแบบปฏิโรมก็รู้จักเคารพเทิดทูนคนดีจริงๆและสิ่งดีแท้ๆรู้จักเคารพเทิดทูนคนดีจริงๆและสิ่งดีแท้ๆในนี้ข้อที่3ข้อที่4ปฏิรูปหรือปฏิรูปะเทสวาโซข้อที่4ปฏิรูปะเทสวาโซแล้วในปริวัติแรกก็แปลว่าอยู่ที่ที่สมควรอยู่อยู่ที่ ที่สมควรอยู่อปริวัติที่สองอยู่ในที่ที่เจริญหรือที่ที่เรารู้ดีแล้วตามจริงนั้นเสมออยู่ในที่ที่เจริญหรือว่าที่ที่เรารู้ดีแล้วตามจริงนั้นเสมอปริวัติที่สามไม่อยู่ในที่ที่ไม่สมควรเป็นอันขาดไม่อยู่ในที่ที่ไม่สมควรเป็นอันขาดหรือเป็นผู้ละเลิกไม่ติดสมบัติวัตถุจะทิ้งขาดได้แม้อาคารบ้านเรือนนี่ปริยัติปริวัติที่สามเข้าขั้นอนาคามีเข้าขั้นอรหันต์นี่มันจะต้องเป็นอนาคาริกชนเลยนะขั้นโดยเฉพาะมงคลข้อที่สี่ถึงปฏิรูปะเทสวาโซเนี่ยมันจะซ้อนลึกไปจนกระทั่งถึงทิ้งบ้านเรือนเลยนะปริวัติสามนะมาอยู่ในที่ที่ไม่สมควรเป็นอันขาดหรือเป็นผู้ละเลิกไม่ติดสมบัติวัตถุจะทิ้งขาดได้แม้อาคารบ้านเรือนปริวัติซ้อนตอนนี้ในขั้นอริยชาติขั้นปฏิโลมอยู่ในที่ที่จะเจริญเสมอเสมออยู่ในที่ที่จะเจริญเสมอเสมออาตมาคิดว่าจะอ่านอย่างช้าๆอย่างนี้ไปสักแค่สักสองหมวดนะคือในนี้มันก็แบ่งเป็นหมวดอีกหนึ่งหมวดแรกนี่ก็มีสามข้อนะมีสามข้อถึงปูชนียาจะปูชนียานังหมวดที่สองนี่ก็ถึงหกข้อนะอาตมาจะอ่านแค่ช้าๆอย่างนี้หกข้อและต่อจากข้อเจ็ดก็แปดถึงข้อ38อาตมาจะอ่านเที่ยวเดียวผ่านจะจดอยากขอจดไว้โอกาสต่อไปค่อยขอจดตอนนี้จะขึ้นอ่านจดอย่างนี้อยู่เป็นอ่านตามคำบอกก็เดี๋ยวหลับหมดนะไม่ไปไหนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะอ่านช้าให้จดแต่เพียงสัก6ข้อนะพรุ่งนี้จะอ่านให้จดเพิ่มขึ้นอีกสัก2หมวดมาถ้าจะตามปรืนนี้ก็จะอ่านให้จดอีกสัก2หมวดหรือ3หมวดอย่างช้าอย่างนี้นะส่วนอันที่อ่านแล้วก็อ่านผ่านอันที่อ่านอันนี้จะเป็นวันๆจะไปอย่างนั้นไม่เช่นนั้นหลับหมดแน่ไม่ไปไหนเอาก็ขอต่ออีกให้จบอีก2ข้อนะต่อไปข้อ5ปุพเพจะกตบุญจตาปริวัติที่1ก็แปลว่าผู้ที่จดบาลีนี่เดี๋ยวทบทวนทีหลังนะเอาทวนให้ฟังอีกปุพเพจะกตบุญจตาปุพเพจะกตบุญจตาปริวัติที่หนึ่งแปลว่ารู้จักบุญหรือรู้ความดีที่มีแล้วในตนรู้จักบุญหรือรู้ความดีที่มีแล้วในตนสำนวนนี้ไม่ใช่สำนวนของพระเกจิอาจารย์เก่าๆแปลไว้เป็นสำนวนของอาตมาเองเพราะอาตมาเห็นว่าแปลอย่างสำนวนเกจิเก่าๆนั้นยิ่งปริวัติหนึ่งยิ่งเข้าใจยากนี่ก็เลยแปลให้เข้าใจให้ดีให้ง่ายชัดขึ้นเป็นพื้นเงี้ยแรกปริวัติแรกนี่แหละนะแต่ว่ารู้จักบุญหรือรู้ความดีที่มีแล้วในตนนะกำกับลงไปด้วยไม่ได้ไปแปลอะไรบ้าๆบอๆก่อนเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีแล้วนี่หมายความว่ามาก่อนทั้งนั้นน่ะเมื่อวานนี้เราทำดีแล้วเมื่อวานนี้เราได้มานั่งฟังธรรมเมื่อคืนนี้เราฟังมาคบูชาเราได้ธรรมะโอ้โหนี่เกิดจิตสำลอกเกิดอิริยะเกิดฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเกิดอิทธิบาทเราจะต้องภาคเพียรทำปฏิบัติธรรมนี่ให้ยิ่งมันเกิดจริงๆใจเราซับซ้ำเลยงี้อย่างนี้เราเรียกว่าบุญที่เกิดแล้วเมื่อวานนี้หลับนี่ก็คือปุพเพเพราะฉะนั้นไปแปลไอ้อย่างที่ยิ่งตื่นๆแล้วยิ่งไปแปลให้ตีลังกาแล้วจะมีฤทธิ์อะไรไประลึกถึงแต่ปางก่อนเมื่อชาติที่แล้วแล้วไประลึกถึงความดีที่เคยทำมาแล้วแต่ปางโน้นใครมันจะได้ยิ่งเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ายิ่งแปลแล้วยิ่งมันยิ่งไม่เข้าท่ายิ่งแปลงั้นมันยิ่งหักกลับ นะก็คือบุญหรือความดีที่เรามีแล้วในตนเนี่ยเราต้องรู้มันรู้จักมันระลึกได้นะปุพเพจักกตบุญจตานี่รอบหนึ่งสองปริวัติสองมีดีในตนแล้วรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมลงปริวัติสองมีดีในตนแล้วรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมลงปริวัติสามเข้าใจตนมากขึ้นเข้าใจตนมากขึ้นว่ามีบุญมีวาสนาหรือมีความดีเข้าใจตนมากขึ้นว่ามีบุญมีวาสนาหรือมีความดีอันตนได้สั่งสมแล้วเป็นอริยชาติแท้อันตนได้สั่งสมแล้วเป็นอริยชาติแท้นี่เป็นปริวัติสามมันมีความมันไม่เกิดอย่างนั้นจริงๆในตนเลยนะเข้าใจเลยเข้าใจตนมากขึ้นว่ามีบุญมีวาสนาแล้วเข้าใจเลยว่าบุญคืออะไรมีบุญจริงมีวาสนาจริงมีความดีจริงนะอันตนได้สั่งสมแล้วปุพเพเนี่ยปุพเพบุญปุพเพบุญเรียกว่าปุพเพบุญญตาเนี่ยแปลว่าบุญเก่าถ้าแปลความแต่พยัญชนะอย่างนี้แหละปุพเพจะกตาบุญญตาเนี่ยมันอันตนได้สั่งสมแล้วเป็นอริยชาติแท้มันขึ้นเข้าปริวัติสามอนาคามิจิตอรหัตจิตเนี่ยมันเข้าฝังสั่งสมเห็นชัดเลยว่าเราเป็นเรามีจริงนะนี่ก็อธิบายนิดนึงนะต่อมาปริวัติซ้อนมีดีในตนแล้วรักษาไว้แน่มีติดีในตนแล้วรักษาไว้แน่ต่อไปข้อที่6นะอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิอปริวัติที่หนึ่งก็แปลว่าตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศนะนี่ก็เป็นสำนวนของอาตมาแปลเกจิโพธิรักษ์ไม่ใช่เกจิเดิมท่านไม่แปลว่างี้จำไม่ได้ว่าเดิมท่านแปลว่าไงตั้งตนไม่ชอบอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศนี่ปริวัติที่หนึ่งปริวัติที่สองแปลว่าตั้งเป้าหมายให้แก่ตนให้สู่ดีเสมอตั้งเป้าหมายให้แก่ตนให้สู่ดีเสมอรู้ทิศทางแห่งความชั่วแท้คือรู้ดีรู้ชั่วรู้ทิศทางแห่งดีชั่วที่แท้นั่นแหละตั้งเป้าหมายให้แก่ตนให้สู่ดีเสมอรู้ทิศทางแห่งความชั่วแท้ปริวัติที่สองนะปริวัติที่สามตัวนี้ปริวัติที่สามก็ทวีการตั้งเป้าหมายสู่ดีทวีการตั้งเป้าหมายสู่ดีหรือจะก่อบุญยิ่งขึ้นตอนนี้คำชักจะเป็นคำถ้าเป็นพระแล้วก็จะต้องรู้ว่าบุญคืออะไรแล้วถ้ามีความรู้มาจนกระทั่งถึงบุญบุพเพจักกตปุญญตาแล้วก็ข้อที่6นี่ถึงขั้นอันปริวัติ3ปริวัติชั้นสู่อรหันตชนเนี่ยแปลว่าทวีการตั้งเป้าหมายสู่ดีหรือจะก่อบุญยิ่งขึ้นปริวัติซ้อนตั้งเป้าหมายให้แก่ตนสู่ดีเสมอตั้งเป้าหมายให้แก่ตนสู่ดีเสมออาตมาว่าเอาละนะเอาไว้แค่นี้ก่อน6หลักยังมีหลักอื่นๆจะค่อยๆไปแบ่งดูรวมดูซิว่าอีกกี่วันนี่เราจะเอาพวกนี้มาค่อยๆไปเป็นละข้อๆเพราะว่าถ้าคืนอ่านอย่างนี้แล้วก็ตื่นกันอยู่นี้ก็มันก็เข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจสั้นๆตื่นเนี่ยมันไม่ร่าเริงรื่นเริงมันไม่อร่อยหรอกนะแบบที่เรียกว่าต้มผักให้พอเคี้ยวได้ แต่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงไม่ยังมีรสยังไม่มีรสตักใส่จานมาอย่างต้มขี้เหล็กให้มันจืดตักใส่ชามาให้กินเลยรับรองเคี้ยวฝืดแน่แล้วเราก็มาขยายความกันก่อนนะเราก็จะได้ปรุงรสปรุงใส่ซีอิ๊วใส่น้ำตาลใส่อะไรจะได้แกงขี้เหล็กก็จะรู้สึกว่ามีรสกินได้ตอนนี้มันรู้สึกว่าแม้แค่ต้มให้เปื่อยเท่านั้นเองเอาความเค็มเอาความขมออกไปนิดเดียวแล้วตักใส่ชามไม่ให้กินหมายเคี้ยวฝืดแน่ใบขี้เหล็กนี่นะเอาเริ่มต้นนะตั้งแต่อันแรกอเสวนาจะพาลานังภาษาบาลีว่าอย่างนั้นนะแปลความก็บอกว่าไม่เสวนาคือไม่คบนะไม่คบหาไม่คบคนหาคนพาลหรือไม่คบคนพาลก็แปลสั้นๆแล้วว่าไม่คบคนพาลในปริวัติที่หนึ่งเนี่ยเราทุกวันนี้ในคนไทยเนี่ยก็เข้าใจว่าคนพาลนี่คนเกเรเกกมะเรกเป็นคนที่คบแล้วก็จะต้องตีหัวขว้างปลาเข้าใจว่าเกกมะเรกเกเรเลวร้ายแบบตื้นๆง่ายๆนะเราฟังคำว่าคนพาลเนี่ยเราก็นึกว่าแม้ไอ้คนพาลนี่อย่าไปเข้าใกล้เลยเข้าไปแล้วมันดีไม่ดีมันก็แตะเราให้ดีไม่ดีมันก็จะกระซวกใส่เราให้จะแทงจะฆ่าจะแกงยาต่ำมากในความหมายนะความหมายของไทยเราฟังว่าคำว่าคนพาลเนี่ยเราไม่เข้าใกล้ไม่อยากคบเพราะว่ามันเป็นความหมายจริงด้วยถูกด้วยยาบคายมากในความหมายตื้นๆเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วโดยภาษาเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รักตัวรักตนยังไม่ปฏิบัติตนยังไม่พยายามเชื่อพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นขั้นที่หนึ่งนะต้องรู้นะว่าคนพาลนี่มันคือใครคนพาลคือคนอย่างนี้นะอย่าไปคบหาแต่ไปคบหาอยู่มันก็จะดึงเราไปเป็นพาลด้วยเราก็จะทนไม้ทนมือมันหัดซ้อมเราก็ทนซ้อมเราเคารพมันนี่นะเรานับถือไอ้คนพาลอยากจะคบมันนี่เราก็ทนซ้อมเราก็ต้องเก่งในทางเราก็ซ้อมเป็นอย่างมันบ้างเหมือนกันมันได้แต่ซ้อมเราก็ไม่ได้สิเราก็ต้องไปซ้อมคนอื่นต่อหรือว่าคนนี้เราพอสู้ได้แล้วก็จะขัดซ้อมมันจนกระทั่งเราเป็นเรียกว่าเป็นพี่ของไอ้คนพาลไอ้คนพาลต้องมาเรียกเราเป็นพี่เป็นเต้ยเป็นหัวหน้ามันก็ข่มกันไปข่มกันมาถ้าเป็นไม่ได้แล้วก็ไปพาลกับคนอื่นต่อให้เราเป็นเต้ยต่อจะต้องอยู่ในระบบคนพาลอย่างนั้นถึงจะอยู่กันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มึงมาพาโวยเตะตีต่อยคำพูดก็จะต้องแหวกหยาบคายกันเลยถ้าพูดกันคำว่าคุณเคินมันพูดก็ไม่เป็นละคนพวกนี้มันเรียกชื่อทีนึงมันก็จะต้องเรียกกันมีคำนำหน้าแหมอาตมาก็ขอพูดไปให้มันเป็นคำหยาบไปด้วยเลยนะเพราะว่าไหนๆก็ให้มันถึงจุดนี่ว่ากันเรื่องหยาบก่อนแล้วนี่ขึ้นมาแต่ต้นมันเรียกกันธรรมดาอย่างผู้ชายมันก็ในชีวิตของอาตมาบอกกลงๆอาตมาพูดไม่ออกจะมาแสดงทำนี่ต้องพูดเท่านั้นเองในชีวิตอาตมาเรียกไม่เป็นหรอกทำกันเขาไม่ได้เพื่อนฝูงมันเรียกอาตมามันก็เรียกเฮ้ยไอ้เฮียแป๊กเนี่ยมันก็เรียกอย่างนี้ไอ้เราก็ไปเรียกมันอื่นชื่อเล่นอาตมาแป๊กนะเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็เรียกอย่างนั้นนะมันไม่เรียกชื่อธรรมดาหรอกเอ้พ่อแม่เราก็ไม่ได้ตั้งคำว่าไอ้เฮียนำไม่ด้วยนะแต่มันเรียกเราเนี่ยมันต้องเรียกอย่างนั้นหรือไม่มันก็เรียกชื่อจริงมันก็เรียกไอ้เฮียรักมันก็เรียกอย่างนี้ไอ้เราก็เรียกมันตามที่มันเรียกเราทำไม่ได้ในชีวิตแม้แต่คำว่ากูว่ามึงในชีวิตของอาตมานี่เป็นคารวะมาจนโตจนใหญ่จนโตเนี่ยอาตมาเรียกไม่ได้หรอกอาตมายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายๆคนที่พวกคุณรู้จักอาตมาสนิทสนมโดยอย่างสุเทพวงศ์คำแหงเนี่ยสนิทสนมเขาก็พูดเจอกันก็บอกเฮ้ยไอ้เฮียแป๊กแล้วก็พูดกูพูดมึงกับอาตมาเงี้ยนะอาตมาพูดกับเขาอาตมาพูดไม่ได้อาตมาพูดเขาบอกพูดได้แค่เองข้าอาตมาเรียกเองพูดคำแทนเขาเนี่ยเขาเรียกเองพูดคำแทนตัวเขาเรียกข้าได้อย่างเก่งหรือไม่ก็อย่างอ้วหรือเท่านั้นเองแต่จะไปกูกับเขามึงกับเขากูไม่ลงพูดไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าป่วยการจะไปพูดเลยว่าจะเรียกเขาเอานำหน้าด้วยอาร์ติเคิลไอเฮียไอโฮอะไรเนี่ยอาตมาพูดไม่ได้บางทีมันไม่เรียกไอเฮียอาตมาธรรมดามันเล่นชื่อพ่อแล้วมันก็เรียกไอเฮียนำพ่อเนี่ยมาเลยแล้วมันเรียกชื่อเราแล้วมันเรียกเรานะแต่มันไม่เรียกชื่อเราแล้วมันเรียกชื่อพ่อแล้วมันแถมด่าพ่อเราไอเฮียด้วย แต่เรามันไม่ได้เรียกมันไม่ได้โกรธมันไม่ได้เคืองมันไม่ได้ถือสาเรามันก็เรียกอย่างนั้นน่ะอาตมาพูดนี้อาตมาเชื่อว่าเข้าใจกันโดยเฉพาะยิ่งเลือดผู้ชายแล้วมันต้องแบบนี้แต่ผู้หญิงก็จะอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาจะไม่รู้อีเหี้ยอีหงอะไรด้วยอย่างนี้หรือเปล่าอาตมาไม่รู้นะนี่อาตมานี่อาตมาขณะนี้เป็นกาละแสดงธรรมนะพูดจริงๆนี่อาตมาไม่ได้พูดหยาบนะใครก็รู้ว่านี่อาตมาไม่ได้พูดหยาบแต่ว่าคำเหล่านี้เราถือในสังคมว่าเป็นคำหยาบเป็นคำของหมู่ชนคนพาลแม้กิริยาก็กิริยาหยาบพบกันนี่ต้องทีทีนึงอย่างนี้ถึงใจไปถึงจะบอกโอ้ยคุณเช็คแฮนนี่ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่กิริยาไม่ใช่พฤติกรรมของคนหมู่นี้คนหมู่นี้ถึงกันแล้วก็ไอ้เหี้ยอย่างนี้เลยต้องตบหน้ากันบ้างต้องเช็คชกกันบ้างบางทีนี่เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ทนได้ต้องทนบางทีนี่เจอกันทักทายโอ้โหไอ้เหี้ยอย่างนี้เลยโอ้โหเจ็บนะอาตมาก็เคยคบบ้างแต่ไม่ถึงที่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ถึงคนผ่านถึงขนาดถ้าอาตมาเห็นมันคบกันแล้วอาตมาหนีแล้วถ้าคืนแม่มันทักทายปราศัยทีนึงเตะพาดโอ้โหถ้าเป็นเรานี่จุกเลยแต่มันทนได้นะแล้วมันคบกันอย่างนั้นจริงๆนี่คนหมู่นี้มันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือคนผ่านระดับต้นเลยนะแล้วกิริยาอย่างนี้ไม่เท่านั้นถ้าว่ากันจริงแล้วนะถ้าเป็นคนเลวอยู่ในนั้นจริงแล้วทั้งลักทั้งขโมยจี้ปล้นโกหกมดเท็จเลวทุกอย่างอยู่ในนั้นเสร็จเพราะฉะนั้นในพวกชนพาลแบบหยาบช้าที่สุดเราต้องรู้ว่าคนเหล่านี้เราไม่คบอเสวนาคนเหล่านี้เราไม่คบไม่คบจริงๆจะให้ไปรวมหมู่มิตรสหายกินนอนอยู่ด้วยอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นปริวัติ2นะทีนี้ไล่ขึ้นมานิดนึงเป็นปริวัติ2จะไม่สังคมกับคนที่ประพฤติในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรเราเห็นแล้วว่าประพฤติอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่สมควรชั่วแม้แต่ภาษาก็อย่างยกตัวอย่างแล้วแม้แต่กิริยาทักทายอยู่ด้วยกันก็มีอะไรหยาบๆคล้ายๆบางทีโมโหกันนี่ก็ตีฆ่ากันแต่เค้าก็มันก็แน่นอันนึงเหมือนกันมันไม่โกรธเหมือนกันหรือว่าโกรธมันก็ถ้ามันไปลิสิตมันอาฆาตมันก็อาฆาตในใจผูกโกรธกันแรงพวกนี้ดีไม่ดีถึงขั้นก็ฆ่าแกงกันเพราะพวกนี้หักหลังกันหรือว่าทำอะไรโกรธเคืองกันมากๆทนไม่ได้มันถึงฆ่ากันหมดคบกับคนพวกนี้แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องตายโหงถ้าอยู่กับคนพวกนี้ดีไม่ดีต้องตายโหงถ้าไม่เอาชีวิตออกมาจากคนพวกนี้ถ้าอยู่ก็ต้องอย่างนี้จะตายโหงก็ตายโหงหรือว่าจะอยู่กันไปก็อย่างนั้นอะท่านดีจริงเหนียวแน่นจริงด้วยดวนเหนือก็อยู่กับหมู่นั้นก็ยังเร็วๆสุดท้ายแม้แต่ชีวิตจะเป็นจอมโจรจอมโจรใหญ่แองคาโปนหรือว่าไอ้เสือผีเสือผางเสือมากเสือมีอะไรก็แล้วแต่นะอาตมาไม่ได้ไปเจตนาเรียกชื่อไอ้เสือทุกคนนั้นคนนี้มาพูดหรอกนะแต่สมมุติว่ามันก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าแองคาโปนนี่ก็เสือฝรั่งเสือชาวอเมริกันเป็นเจ้าไอ้นั่นใหญ่เป็นเจ้าแก๊งใหญ่ถึงขนาดพังงาเลยนะอยู่ในเมืองเนี่ยแม้แต่ข้าราชการแม้แต่ตำรวจแม้แต่อะไรเนี่ยต้องอยู่ในอำนาจมันเลี้ยงได้เลยตำรวจไม่กล้าจับนะขนาดอย่างนี้แล้วมันมีแก๊งใหญ่เป็นไอ้โจรมีฤทธิ์มีเดชอะไรร้ายกาจในสังคมมากนะอย่างนี้พาลหยาบที่สุดเราไม่เข้าแก๊งแน่นะแม้แต่ปริวัติหนึ่งนะไม่เข้าถ้าเผื่อว่ารู้แล้วเริ่มเป็นปุถุชนที่เป็นกัลยาณชนสู่กัลยาณชนและคนเหล่านี้ไม่เข้ากับอย่างนี้รู้ตัวเมื่อไหร่ออกทีนี้ถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่ที่ปุถุชนไม่ขึ้นกัลยาชนแม้แต่รู้ตัวแล้วไม่ออกนี่ยังไม่ขึ้นถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่รู้มงคลถ้าเพียงรู้แล้วก็แค่รู้ยังไม่เป็นกัลยาณชนเป็นแต่เพียงรู้นะเรียกว่าอธิกัลยานังงามในเบื้องต้นแต่ก็มันยังเป็นเบื้องต่ำๆอยู่นะงามในเบื้องต้นชักรู้ตัวที่จริงโดยสามัญสำนึกมันก็รู้มนุษย์นะแต่ถ้าจะเป็นกัลยาณชนแล้วชักรู้แล้วใจชักออกเพราะงั้นจะเป็นกัลยาณชนจริงโดยพฤติกรรมแล้วต้องออกไม่คบคนพาลอย่างนี้ไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องไม่ไปสูงสิงไม่ไปสู่หาเพราะสู่หาแล้วดูดต่ำเราไม่คบกับคนพวกนี้เรามีคนคบอีกเยอะแยะไปพาลหยาบนี่อธิบายหยาบชั้นตื้นๆที่สุดหยาบจริงๆให้ฟังนะคำว่าพาลนี่ไม่ได้แปลว่าหยาบอย่างนั้นทีเดียวนะในความหมายแปลว่าคนที่ยังความรู้ยังไม่ถึงก็แปลว่าพาลนะเพราะฉะนั้นใน ความหมายที่สูงไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วไม่สังคมกับคนที่ชั่วนี่นะมันจะสังคมด้วยซ้ำในปริวัติกับมันจะสังคมมันจะคบหาอย่างในพวกหมู่เราเนี่ยมีคนที่ชั่วอยู่แต่ไม่ได้ชั่วยังโง่หรอกแต่ก็เรียกว่าพาลยังอ่อนพาลนี่แปลว่าอ่อนแปลว่าโง่แปลว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้อยู่ในหมู่เรานี่มีคนไม่รู้อยู่ถึงเยอะถึงแยะเพราะในปริวัติสูงสุดฟังให้ดีนะนี่ตอนนี้ก็ขอไปถึงปริวัติสูงมันจะคล้ายกับปริวัติต่ำนะเพราะฉะนั้นในเข้าขอบเขตของปริวัติซ้อนท่านขั้นอนาคามีหรือว่าขั้นอรหันเนี่ยมันก็จะเข้าใจคำว่าผ่านเนี่ยเป็นระดับระดับไอ้อย่างโน้นนั่นแน่แน่แล้วเราไม่คบไม่เกี่ยวกันเลยทุกวันนี้อาตมาก็ไปพบคนเหล่านั้นเลยอยู่กับคนละโลกเลยจริงๆคนเราได้ที่ว่าถึงขนาดทักทายกันทีก็ซัดหน้าทีนึงเตะก้านคอทีนึงหรือว่าไอ้เหี้ยไอ้โหงทีไม่พบกันเลยกับอาตมาทุกวันนี้ไม่พบกันเลยไม่ได้ยินด้วยอาตมาไม่ได้ยินคำกล่าวเหล่านี้และอาตมาก็ไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มานานปีแล้วนี่ก็พูดแต่เก่าๆแต่สมัยที่มันปนมันเปเพราะฉะนั้นคนผ่านคำนี้เมื่อไปชั้นสูงขึ้นมาแล้วมันจึงไม่ได้แปลว่าคนชั่วเหล่านั้นหรอกมันก็คนยังโง่อยู่ยังไม่มีภูมิยังไม่รู้จริงๆแล้วก็ซื่อๆเซ่อๆซ่าๆแล้วก็หยาบคายแรงดื้อด้านดื้อด้านในความยึดถือของตนเองนั่นแหละโง่ๆที่ไม่เจริญอยู่อย่างนั้นน่ะสุดท้ายนี่ขออธิบายสูงก่อนนะสุดท้ายผู้นี้เป็นอนาคามีภูมิหรืออรหัตภูมิแล้วเห็นคนนี้มองไว้มันผ่านจริงๆนอกจากมันดื้อด้านมันไม่พัฒนาตนแล้วมันก็เกาะยึดจนกระทั่งแก้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พูดกันก็ย้อนประท้วงด้วยตีตอบตีโต้ทำอวดดิบอวดดีด้วยพระอนาคามีพระอรหันต์ก็อยู่ด้วยแต่คนเหล่านี้ไม่ได้หยาบอย่างงงลงนะแต่ก็หยาบดื้อด้วยภาวะจิตเป็นพานดื้อแล้วแกล้งด้วยอยู่ในหมู่พระอนาคามีขึ้นไปภูมิอนาคามีภูมิอรหันต์จะมีภูมิรู้เลยว่าไม่ครบนี่ไม่ครบแต่ใจใจพรหมทันจิตใจวางเลยคนนี้ปล่อยเขาเขาจะเร็วเขาจะชั่วไม่เตือนไม่ช่วยเหมือนกับเขาไม่มีในโลกแห่งจิตของเราวางเฉยสัมผัสเราก็วางเฉยถือเหมือนเขาไม่มีอยู่ในโลกแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้ในปริวัติซ้อนอันสูงนะนี่คนผ่านนะแต่ไม่ได้หยาบช้าเหมือนอย่างที่ทั้งกิริยาวาจานิสัยและก็พฤติกรรมชั่วหยาบอย่างโน้นหรอกนะอยู่ในหมู่เรานี่แหละแต่เป็นพาลชนแล้วท่านผู้ที่มีจิตสูงนี่เป็นอนาคามิจิตรู้จักภูมิรู้จักชั้นชัดเจนแล้วอนาคามีขึ้นไปอรหัตภูมิอรหัตจิตนะแต่ไม่ใช่อรพูดอีกทีนึงไม่ใช่อริยบุคคลขั้นนี้จริงๆก็ได้แต่ผู้นี้เป็นภูมิคนถึงไม่ใช่อนาคามีบุคคลแต่อันนี้อาตมากำลังพูดถึงอนาคามิจิตจิตมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสมมุติว่าสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่นะอยู่ในนี้นะอาจจะไปอยู่ในนี้ไม่มีอยู่ในภูมิที่คุณอยู่ด้วยกันสูบบุหรี่แล้วทีนี้ถ้าจิตของคุณถึงขั้นปรวัติ3ของเราถือว่าไอ้คนสูบบุหรี่นี่ยังคนผ่านคนไม่ดีคนโง่คนหยาบอยู่มันยังมีสิ่งชั่วตามปริวัติ2คือไม่คบกับคนที่ประพฤติในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรเรารู้ว่าสูบบุหรี่ไม่สมควรเป็นสิ่งที่ชั่วเขาประพฤติอย่างนั้นอยู่พอถึงภูมิที่สองนี่เราก็จะไม่คบไม่สังคมด้วยเท่าไหร่ในรูปอย่างก็จะไม่ค่อยจะสูงสิงเขาสูบเฉยแต่จิตยังไม่ถึงขั้นเทวะจะยังเคืองจะไม่ชอบอยู่ปริวัติสองก็ตามพอปริวัติสามแล้วนี่นะใจจะเกลียดโกรธคนชั่วนี่แรงจะไม่อนุโลมเลยแหมมันสูบแล้วพูดมันก็ไม่ได้แล้วมันบางทีมันถ้ามันผ่านก็จะเย้ยจะแกล้งจะทำเป็นสุภาชดทำอย่างนั้นอย่างนี้บอกมันไม่ฟังมันไม่เชื่อนะมันเป็นแบบฝึกหัดให้แก่คนฐานสูงนี่จะต้องหัดวางเพราะฉะนั้นในนี้ต้องบอกว่าระวังต้องวางต้องหัดวางเพราะฉะนั้นถ้าอนาคามิจิตแล้วต้องวางถ้าไม่วางแล้วประเดี๋ยวทนไม่ได้ประเดี๋ยวก็กำมือเกรงมือไอ้นี่มันจะโกรธออกมาข้างนอกพระอนาคามีจริงๆเป็นอรหันต์อนาคามีบุคคลแล้วกิริยาโกรธอาการโกรธหรืออาการโลภแสดงความรักแสดงความโลภออกมาข้างนอกไม่ได้ยิ่งอนาคามีภูมินี้ยิ่งจะเคร่งกลัวคนอื่นจะรู้ เพราะตัวไม่อยากให้ใครเขาเห็นอาการแน่มันหยาบอนาคามีภูมิเนี่ยจะหยาบไม่อยากให้ใครเห็นถ้าคืนเห็นแล้วแม้รักศักดิ์ศรีอนาคามีภูมินี่มีมานะสูงรักศักดิ์ศรีไม่อยากให้ใครรู้เห็นเลยว่าเราเองเรามีกิริยาเลวอันนี้นะเพราะฉะนั้นจะไม่แสดงโกรธแสดงโลภออกมาแม้จะไม่ชอบใจในเรื่องสมมุติยกตัวอย่างแค่ไม่สูบบุหรี่ก็จะต้องหัดระวังปลดปล่อยจิตแต่จิตยังวางไม่ได้นะอนาคามีจิตนี่วางไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาคามีถึงอรหันต์นี่จะวางสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ชอบมากมันจะเกิดก่อนอย่าตมายกตัวอย่างได้แค่บุหรี่แต่แท้จริงแล้วพระอนาคามีจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเรื่องต้นของโสดาบันภูมิโสดาบันแค่นั้นสู่บุหรี่เนี่ยนะฟังดีๆมันอาจจะสับสนหน่อยนะพอเป็นปริวัติแล้วเนี่ยอธิบายธรรมะเนี่ยมันชักจะยุ่งๆอย่างเงี้ยนะเพราะฟังดีๆตั้งใจดีๆนั่งหลับฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยขณะอาตมาอธิบายผู้ภาษาไทยๆมีตัวอย่างมีคำอธิบายผสมประเสริฐนี่กำลังเป็นพ่อครัวกำลังปรุงใหญ่เลยนะตอนนี้กลิ่นกำลังหอมนะนี่กำลังใส่น้ำปลาหน่อยเนี่ยเหยาะน้ำปลาซีอิ๊วแล้วนี่กำลังใส่พริกกำลังใส่ถ้าแกงขี้เหล็กก็ใส่ตะไคร้ใส่หอมลงไปแล้วนะนี่ใส่อะไรตะไคร้ลงไปแล้วอาจจะหยอกเนื้อเทียมลงไปแล้วด้วยนี่เอาโปรตีนเกษตรใส่ลงไปด้วยนะเนี่ยอาจจะต้มถึงขั้นนั้นแล้วกลิ่นฉุยขึ้นมาแล้วนะแต่กลิ่นฉุยขนาดนี้ก็ยังฟังหลับหลับหลับก็ตายเสียปรุงอยู่ขนาดนี้กำลังอยู่ในหม้อกลิ่นฉุยอย่างนี้ก็ยังหลับอยู่นี่ก็ตายกันตรงนี้เท่านั้นเองแหละไอ้ให้เปรตล่าไปกินตรงนี้ฟุบอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันไม่รู้เรื่องอุตส่าห์เดินทางมานี่มาอยู่ป่าช้าบ้านกระแชงแล้วมานั่งฟังธรรมแล้วก็ยังจะมาฟุบอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายซะเท่านั้นเองไม่ใช่ตายดีเลยนะตายเน่าเลยนะแบบนี้ถ้าตายเป็นตายที่อาตมาพูดเมื่อวานนี่ว่าเราเอาให้กิเลสมันตายนะฆ่ามันให้ตายเป็นตายเอากิเลสให้มันตายกิเลสตายแล้วเราจะเกิดเป็นอริยชาติด้วยซ้ำเราจะเป็นพระอริยะนะต้องรู้ความหมายเพราะภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยอาตมาอธิบายอาตมาว่าท่านพุทธทาสอธิบายภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยโถเล่มแค่นี้ถ้าเอาของอาตมาไปอธิบายอาตมาว่าต้องเล่มแค่นี้ภาษาคนภาษาธรรมมันซับซ้อนกันอย่างนี้แม้แต่คำว่าตายอย่างคนตายอย่างพระนี่มันก็แล้วก็อธิบายกันมาใช้กันเยอะนะเพราะฉะนั้นเราไม่คบคนพาลในระดับที่สองไม่สังคมกับความประพฤติที่ชั่วหรือสิ่งที่ไม่สมควรและพอมาเป็นระดับที่สามแล้วเนี่ยจะจิตจะถือคนชั่วนี่แรงนะมันจะผลักมันจะไม่อนุโลมเลยตอนแรกพอเป็นอนาคามีสูงขึ้นจะอนุโลมช่างมันช่างมันช่างมันช่างมันช่างมันจนเป็นเข้าสู่อรหัตตภูมิจิตนะเป็นภูมิจิตอรหัตตภูมิจิตมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางช่างมันแล้วก็จะเฉยวางได้ต้องระวังต้องหัดวางพอวางได้วางได้ก็กายคบคนนี้ได้ขึ้นมาใจวางใจไม่คบใจไม่ติดใจปล่อยนี่เรียกว่าอเสวนาจะพาลานังจิตไม่เสพจิตไม่เสวนาแต่กายพูดด้วยก็ได้ไม่เป็นไรคนสูบบุหรี่นี่พูดมันไม่ฟังแม่มันจะแกล้งโดยซ้ำบางครั้งบางคราวไม่ถือสาหมดจิตดูดจิตผลักหมดจิตดูดจิตผลักนี่ข้อเดียวนะยกตัวอย่างไม่สูบบุหรี่เรื่องเดียวฟังปริวัติซ้อนปริวัติซ้อนบอกว่าไม่สังคมกับคนหมู่คนที่ชั่วก็คำกลางๆที่จริงเนี่ยคนที่ชั่วอย่างนี้อยู่ในนี้ได้เพราะฉะนั้นคนจะสูบบุหรี่เข้ามาในนี้แต่ตอนนี้มันมีเขตขั้นแล้วว่าวัดแล้วงานนี้คนสูบบุหรี่หรือว่าคนที่ยังเลวๆหยาบๆที่ไม่ใฝ่ดีไม่อยากได้ดีนะเข้ามาตอนนี้ไม่กล้าหรอกมาตอนนี้ไม่กล้ามันมีสิ่งแวดล้อมเยอะถ้าเราจะมานั่งตรงนี้โดเดแล้วก็มาเป็นคนพานสู่ปุรีปุยปุยตรงนี้นะอายเขาแน่เพราะหลายสายตาเหลือเกินทั้งหางตาหัวตามองเขาเดี๋ยวก็มันสะเทือนเหมือนกันนะมนุษย์นอกจากมันด้านจริงๆอะมองจากหัวแก่ทีแล้วเรามองตีกลับเป็นคนซาดิสม์ด้วยยิ่งมองยิ่งโก้จะสู่อยู่กลางวงนี้มันจะอยู่ได้สักกี่วันทำจริงๆก็มันจะอยู่ได้สักกี่วันอยู่ไม่ได้หนักเข้าพวกคุณก็ถ้ายิ่งแกล้งนั้นใครมันก็รู้ว่าเป็นคนพาลใครจะคบมาใช่ไหมถึงแม้จะเดินโดดเดี่ยวอยู่นี้ใครก็ไม่อยากช่วยอยากเหลือช่วยตัวเองได้ก็ช่วยไปทำไงได้ก็ช่วยไปอยู่ไปก็ไม่สนุกหรอกเพราะไม่มีใครคบด้วยไม่สนุกไม่มีใครนั่นถึงจะแกล้งเขาแล้วกับคนดีเนี่ยวางเป็นปล่อยเป็นยิ้มแย้มด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาด้วย ยิ้มแย้มได้ด้วยเพราะใจที่วางได้จริงเป็นอริยชาติที่แท้แล้วแม้จะผลักแรงในอริยะในขั้นปริวัติ3ขั้นอรหันต์อนาคามีสู่อรหันต์พอเข้าอริยชาติเป็นแบบปฏิโลมแล้วกายครบแต่ใจไม่ครบใจวางใจปล่อยใจนี่ไม่เสวนาจริงๆจิตล่อนจิตไม่ผลักด้วยเพราะงั้นงามทั้งนอกงามทั้งในงามทั้งนอกงามทั้งในคือโดยสังคมเราไม่ได้ลบหลู่เราไม่ได้ดูถูกเราไม่อะไรแต่ไม่สอนแล้วคนนี้พรหมทันแล้วไม่สอนเจ้าไม่แนะเจ้าจะทำชั่วอยู่ก็ช่างหัวเจ้าจะลงนรกหมกไหม้ก็ช่างหัวเจ้าปล่อยเฉยเลยนะแต่ใจเรานี่เฉยเหมือนกันแต่คนไหนใจยังเฉยไม่ได้ยังไม่หมดอรหัตตภูมินะยังเหลือน้อยนึงก็ยังเหลือเศษของโอปปาติกะฟังให้ละเอียดฟังให้ชัดๆนี่ขึ้นแต่ข้อแรกเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอื่นซ้อนอีกนะไม่ใช่แต่ตัวอย่างบุรีเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างในโลกกามเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างในโลกกระทำเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างในโลกอัตตาฟังให้ซ้อนให้ดีนะถ้าฟังตั้งแต่ความหมายอันแรกเรื่องแรกครั้งแรกไม่ครบที่จริงเนี่ยมันควรจะอธิบายบัณฑิตานันจะเสวนาครบบัณฑิตไปคู่ๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วมันก็จะผสมกันพออธิบายบัณฑิตานันจะแล้วมันก็จะขยายกันกับไม่ครบคนชั่วครบคนผ่านจิตใจเราจะรู้คนดีจิตใจเราจะรู้คนชั่วเพราะฉะนั้นเราจะสัมพันธ์กับคนดีแล้วเราจะไม่สัมพันธ์คนชั่วแม้จะคบหาด้วยกิริยาข้างนอกก็ไม่สนิทสนมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่จะไปสนิทสนมกับคนดีมากขึ้นมากขึ้นนะซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งรูปนอกทั้งในแต่อยู่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ชั่วอยู่กับสังคมที่ดีนี่มีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเนี่ยเมื่อคนที่มีจิตจริงๆว่าเขาก็คบกับคุณเขาไม่โกรธไม่เคืองเขาปล่อยวางคุณแต่คุณก็เด้อเด้อด่าด่าอย่างนี้สนิทใครก็ไม่สนิทเพราะคนพาลจะมาอยู่ในหมู่สังคมที่คนดีนี่อยู่ไม่ค่อยได้หรอกน้ำไปหาน้ำน้ำมันไปหาน้ำมันจริงๆธรรมชาติของมันถ้ามันลงตัวแล้วเพราะหมู่คนพาลจริงๆเข้ามาในนี้อยู่ไม่ทนอยู่ไม่ได้ถ้ายิ่งไม่วางไม่ปล่อยกิริยาไม่แก้ตัวเองตั้งแต่กิริยานอกไม่แก้จิตแก้ใจด้วยนะอยู่ไม่นานหรอกมันขจัดมันในตัวของมันเองเดี๋ยวมันจะออกไปนะเพราะงั้นเมื่อถึงสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นสังคมจะเกิดเป็นสังคมไม่มีคนชั่วมาอยู่ในหมู่หรือไม่สังคมกับหมู่คนที่ชั่วจะเป็นหมู่ของคนที่ดีเป็นชุมชนเป็นหมู่ชนเพราะฉะนั้นชุมชนหมู่ชนของเราเนี่ยเป็นหมู่ชนหรือชุมชนที่เป็นสังคมอย่างหนึ่งที่มันขจัดคนเลวคนชั่วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งชั่วหยาบขั้นอบายมุขนี่หายากเอาทีนี้ยกตัวอย่างอบายมุขอื่นๆสรุปไปเช่นว่าคนพาลหรือคนชั่วคนที่ประพฤติไม่ดีถึงหยาบในขั้นอบายมุขเช่นคนเล่นการพนันพนันหยาบๆเล่นไพ่เล่นโป๊เล่นอะไรแล้วก็มาอยู่ในหมู่เรานี่อยู่ไม่ทนหรอกประเดี๋ยวมันก็ต้องหนีไปเล่นไพ่ถึงแม้ไม่หนีประเดี๋ยวมันได้ยินได้ฟังเพื่อนฝูงพูดแล้วเพื่อนฝูงก็ซัดเอามั่งในฐานะที่บางทีกัลยาณชนหรือเป็นอริยชนระดับแรกก็ตามมันก็อริยชนไม่ค่อยจะสงวนทีท่านักบางทีมันก็จะชกปากให้แต่ข้าหมู่เรานี่ยังแม้จะชกปากกันก็ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าคนหยาบนี่เอ็งเปื้อนนี่เอ็งอย่าเข้ามาอยู่กับหมู่นี้เขาเลยอะไรงี้มันก็จะมีกิริยาท่าทีผลักดันแรงหรือแรงน้อยแรงมากตามแต่ผู้ใดอยากจะต้องใช้กิริยาแรงอยู่มันจะมีซ้อนอยู่อย่างนี้มากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นคนในระดับอบายมุขคนเล่นไพ่คนสิ่งเสพติดหยาบสูบฟินสูบกัญชาสูบบุหรี่กินเหล้าหรือแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งตัวจัดๆที่อาตมาเรียกว่าเป็นอบายมุขจะไม่กล้าเข้าที่นี่เวลาที่เขาจะแต่งตัวเขามีมากตอนนี้เขามาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้แต่งตัวอย่างนี้ก็สู้ไม่ไหวก็ทนไม่ไหวนอกจากทนไม่ไหวแล้วไปแต่งเมื่อไหร่เพื่อนเห็นข้างนอกหรือข้างในนี่ก็ตามเข้ามานี่ก็ยากเข้ามาข้างในนี่หรือไปออกข้างนอกไปเห็นกันก็นำมาพูดเห็นข้างนอกแล้วพวกก็จะนำมาพูดในนี้พูดอธิบายกันเมื่อผู้ได้รับทราบว่าไอ้คนนี้ยังแต่งตัวจัดอยู่นะอยู่ข้างนอกยังเป็นเปรตหลอกตัวอยู่ข้างนอกนะอย่างนี้นะพอเข้ามาในหมู่นี้ พวกคุณก็จะเอามาพูดกันคนนี้แม้จะรู้จักกันดีแล้วนะมันก็จะบอกปากต่อปากต่อปากพอบอกปากต่อปากแล้วก็จะไปอยู่ในจิตคนนี้อ๋ออีกคนนี้เราอยู่ข้างนอกเป็นเปรตอยู่เลยเข้ามาข้างในก็จะมองด้วยลีลาแม้จะสงวนท่าทีถ้าคุณยังไม่เป็นอริยชนชั้นสูงอย่างปริวัติ3เป็นอนาคามีเป็น อรหัตภูมินะก็จะมองจะมีท่าทีมันหางตามันแหลมๆอยู่นะแทงจ๊อบบางทีงี้อ๋ออีกคนนี้เหรอจบมันไม่มีตาเท่านั้นมันมีวิญญาณออกไปด้วยกูก็จะมองจะมีท่าทีมันหางตามันแหลมๆอยู่นะแทงจบบางทีงี้อ๋ออีกคนนี้เหรอจบมันไม่มีตาเท่านั้นมันมีวิญญาณออกไปด้วยไอคนนั้นรับบางทีว่ารับผางกับเฮ้ยไอนี่มันแทงเราเว้ยคนชั่วคนนั้นหรือคนผ่านคนนั้นจะได้รับทิ่มแทงด้วยไม่ต้องปากพูดนะคุณฟังออกไหมไม่ต้องปากพูดหรอกมันอดไม่ได้สำหรับคนที่ยังเก็บไม่มิดเราไม่อยากแสดงกิริยาไปหยามหยันก็หรอกเพราะฉะนั้นในปริวัติ3คนที่เป็นอนาคามีภูมินี่ข้างนอกเราจะไม่แสดงความแหลมจะไม่แสดงความหยาบจะไม่แสดงความรักคายออกไปกระทบคนอื่นถ้าขั้นอนาคามีภูมิจะระมัดระวังอย่างนั้นเพราะงั้นจะมันจะมีแหลมลงไปไม่ค่อยรู้ตัวเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีเพื่อดีถึงเป็นชุมชนยิ่งมากยิ่งมีคุณธรรมเยอะๆอย่างนี้เข้ามาประเดี๋ยวเถอะหางตาหัวตาของคนนั้นมั่งวิญญาณออกไปคมมั่งบาดมั่งแสบมั่งเจ็บมั่งกระทบประเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้หรอกแม้แต่แต่งตัวเก่งที่ยังทนไม่ได้นะพระผู้นี้ก็จะต้องเลิกมันเหมือนถูกประคับถ้าหวังดีใฝ่ดีก็ต้องเลิกทางโน้นมากขึ้นแล้วมาอยู่ที่หมู่นี้ก็จะลดน้อยลงลดน้อยลดน้อยลงจนที่สุดคือว่ามากเข้าก็จะลดไปตามเพราะฉะนั้นอำนาจของหมู่ก็จะมีฤทธิ์มีแรงไม่ใช่เล่นอำนาจของหมู่ก็จะมีฤทธิ์มีแรงไม่ใช่เล่นทีเดียวมีฤทธิ์มีแรงที่จะผลักดันหรือว่าจะขจัดหมู่ขจัดกลุ่มไปตามจริงจะขจัดหมู่ขจัดกลุ่มมันเป็นของแท้อันนี้เป็นอำนาจของสภาพที่มันซ้อนมาซับซ้อนที่อาตมาจิบมาวิเคราะห์ให้คุณฟังคุณจะเห็นว่าสิ่งนี้มีจริงอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์โลกอยู่ในกลุ่มหมู่อยู่ในชุมชนเพราะจะเกิดจิตเป็นจริงและจึงมาออกทางกิริยากายมาออกทางกิริยาวาจาบางทีคนนี้พูดว่าเขาบอกว่าคุณยังไปแต่งตัวอยู่ข้างนอกอยู่เลยมันอดไม่ได้บางคนนี่เนอะสงวนท่าทีไม่ได้มากก็พูดคนนั้นก็จะมองตาเขียวก็จะเกิดปะทะคารมกันมั่งแล้วก็ไม่ชอบหน้ากันก็จะเกิดไม่คบกันขึ้นในตัวแต่ถ้าคนที่ดีแล้วไม่พูดหรอกเขาก็จะยังนับถือศรัทธาอยู่นะแต่ศรัทธาแล้วก็คนที่ช่วยได้ก็พูดคนที่ช่วยไม่ได้ก็ไม่พูดจนกระทั่งเป็นอนาคามีที่แท้แล้วและเป็นอนาคามีที่ช่วยคนอื่นไม่ได้ก็จะไม่พูดเมื่อไม่พูดก็ปล่อยให้ผู้ที่รู้ดีพูดผู้ที่รู้ดีที่จะพูดก็จะต้องมีความสามารถมากที่จะพูดให้เขาไม่ตกไปจากนี้ด้วยไม่เกลียดแม้แต่กระทั่งเราแน่นอนคนที่หยาบกว่าก็ต้องเกลียดละไม่เกลียดแม้แต่ทั้งเราก็จะเป็นผู้ที่ดึงไม่ได้อย่างอาตมาจะพูดให้ดึงไม่ได้ดึงไว้เขายังอยู่ในหมู่ในกลุ่มมาถึงเวลาครั้งคราวอาตมาก็จะเหน็บทีละน้อยทีละน้อยก็พอทนนะถ้าแม้ว่าคนที่อาตมาไม่เหน็บแล้วขั้นอาตมานะทีนี้อาตมาไม่เหน็บแล้วไม่พูดแล้วไม่เกี่ยวกับเขาเลยแล้วไม่ให้เลยอาตมาพรหมทันคุณจะเป็นจะตายจะช่วยจะดีอะไรก็อยู่ในนี้จะอยู่ก็อยู่จะไม่อยู่ก็ไม่อยู่เหมือนไม่มีตัวคุณอยู่ในนี้เป็นคนพาลอยู่ในนี้ถ้าถึงขั้นอาตมาพรหมทันแล้วก็คนนั้นถ้าเขาอยู่ได้ก็อยู่อย่างหยาบๆนั่นนะถ้าพรหมทันจริงจนอาตมาเห็นว่าเขาไม่พัฒนาตัวเลยแล้วเขาจะเลวยิ่งขึ้นนั้นให้เวลาถ้าเวลาขนาดนี้คุณคนนั้นจะดีขึ้นอาตมาก็จะเมตตาจะกลับมาช่วยถ้าไม่แก้ตัวไม่กลับตัวเลยนะหยาบอย่างนี้ยิ่งหยาบมากหยาบมากอาตมาก็ปล่อยเลยสักวันหนึ่งเพื่อนฝูงก็จะรู้ซ้อนอีกแล้วจะขจัดกันออกไปในตัวนะหรืออาตมาเห็นแล้วว่าคนนี้ไม่ปล่อยแล้วไม่พรหมทันหรอกฟันให้ขาดไปเลยไม่เหน็บก็ฟันเลยฟันแรงๆๆคนนี้จะถูกฟันอย่างแรงๆๆหลุดไปเลย พราะคนอื่นน่ะไม่ต้องพูดคนอื่นจะตามอาตมาเมื่ออาตมาไม่ไว้หน้าคนอื่นก็จะไม่ไว้หน้าด้วยแล้วคนนี้จะไม่ติดอยู่ในหมู่กลุ่มเลยนี่มันเป็นการขจัดกันออกในตัวนี่เรียกว่าหมู่คนพาลการคบคนพาลเกี่ยวข้องทั้งกิริยากายเกี่ยวข้องทั้งกิริยาจิตฟังดีๆนะพอมาถึงภาคหลังๆนี่อาจจะซับซ้อนวนแล้วนะอริยชาติชัดขนาดปริวัติซ้อนแล้วไม่สังคมกับหมู่คนที่ชั่วเพราะฉะนั้นหมู่คนที่ดีก็จะเหลือเป็นหมู่คนที่ดีจะเป็นหมู่มิตรดีเพื่อนดีสหายดีกันคนที่หยาบช้ามากๆจะเข้าไม่ติดจะไม่ใกล้ไม่กล้าใกล้แม้จะไม่กลู้อิโนอิเนพัดเข้ามาเหมือนแกะหลงฝูงนะเหมือนกับแกะดำอยู่ในฝูงแกะขาวนี่มันจะขจัดไปประหลาดประหลาดถ้ามาแสดงประหลาดประหลาดอยู่นี่อยู่ในนี้ประเดี๋ยวเถอะแกะขาวมองกันเท่านั้นตาเป่งประเดี๋ยวประเดี๋ยวแกไม่อยู่ถ้าแกดื้อด้านแกก็จะถูกขจัดในนัยยะที่ว่านี้ไปสุดท้ายเพราะฉะนั้นในหมู่นี้ก็จะรักษาหมู่ดีเอาไว้ได้เป็นชุมชนคนดีนะแล้วก็จะผู้ที่รู้อยู่ข้างนอกอยากจะมาสังคมคบหมู่คนดีก็จะเข้ามาในหมู่คนดีอย่างนี้ส่วนหมู่คนชั่วเขาก็ไปอยู่มีเวลาอยู่กับหมู่คนชั่วมากขึ้นจะมีเวลาอยู่กับหมู่คนดีน้อยหรือไม่มาเลยนี่คือเราไม่คบคนพาลไม่คบคนชั่วนะในความหมายกว้างๆทีนี้แคบลงมาสูงขึ้นมาอีกคำว่าพาลนี่บอกแล้วมีความหมายตั้งแต่ต้นจนสุดอาตมาอธิบายต้นก็เหมือนอธิบายสุดแต่ก็ยังไม่สุดทีเดียวนะเดี๋ยวจะมีซับซ้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นี่ขออธิบายต้นกับสุดไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี้บอกแล้วบอกพาลขนาดหยาบช้าทั้งกิริยาทั้งมึงมาพาโวยคบกันก็เจอกันต้องเตะต้องถีบต้องด่ากันให้เป็นประจำอะไรนู่นหรือแม้แต่จะทุจริตด้วยกรรมอื่นก็แล้วแต่ทีนี้มาในขั้นไม่ขั้นหยาบนั้นขั้นอบายมุขขั้นกามคนที่ยังมีสภาพยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ถือว่าเป็นคนผ่านชนิดหนึ่งยังอ่อนยังเยาว์ยังโง่ยังไม่เลิกยังไม่แข็งแรงจิตยังอ่อนแออยู่นั่นเองจิตยังไม่กล้าแข็งเพราะฉะนั้นในหมู่ในคนที่ดีขึ้นมาก็จะขจัดกันไปในตัวผู้ที่ขึ้นภูมิสูงก็จะทำไมไม่ทิ้งหรอกยิ่งเรารักคนนี้เรารักคนนี้เราเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากให้ดีนะเหมือนกับคนบางคนนี่ก็ขอย้อนลงไปในภูมิต่ำหน่อยมีพ่อสูบบุหรี่อยากให้พ่อเลิกสูบบุหรี่แม่โกรธวันต่อไปไม่กลับไปบ้านพ่อมานอนแต่สันติอโศกกลับไปบ้านพ่อเจอแต่พ่อสูบบุหรี่ไม่อยากเห็นหน้าพ่ออย่างนี้เป็นต้นถึงอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราอนุโลมได้แล้วว่าเธอเราช่วยไม่ได้ก็จะไปเลยช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนที่เรารักคนที่เราอยากจะให้ดีๆนี่มันฮึดฮัดจนกระทั่งหัดปล่อยหัดวางแล้วก็รู้ตัวไอ้ตัวเท่าก้อนขี้หมาเนี่ยยังไปนั่งแอดเลยนะเขาก็ถือว่าเราเป็นลูกนี่ไปสอนอะไรเขาได้นะอย่างนี้เป็นต้นมันยากนะเพราะเราต้องผัดปล่อยจนสุดท้ายหัดวางได้ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่เกลียดพ่อแม้พ่อจะตีไม่ขึ้นเราก็จะหาลักษณะใหม่ที่จะจูงดึงพ่อขึ้นมาเลิกสิ่งนั้นหรือว่าพามาหาพระพามาอะไรอะไรจะฉลาดใช้วิธีการหรือเราต้องดีขึ้นจนพ่อก็เห็นว่าไอ้ลูกเรานี่มีดีแล้วก็คนมานับถือลูกเราเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปโปรดพ่อเนี่ยโอ้ยพ่อส่งคนไปเรียกส่งคนไปเรียกพระพุทธเจ้าท่านก็ทำเฉยท่านรู้นะท่านก็เทศโปรดไปจนนี่คนมาตามนี่บวชไปเลยไม่กลับไปส่งข่าวอ้าวคนรุ่นที่สองส่งมาอีกท่านก็เทศโปรดไปจนก็อีกคนที่ตามที่สองไม่ไปส่งข่าวส่งมาหาตั้ง9ชุด10ชุดส่งมาตามพระพุทธเจ้าให้มาบอกข่าวไม่มีการกลับไปบอกข่าวเลยจนชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายใครอะการุทายีอมาตย์ชุดสุดท้ายบอกไม่ได้หรอกส่งมากี่ชุดพระราชบิดาบอกมันส่งหายหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เทศโปรดบวชหมดเลยไม่กลับไปคืนไม่บอกข่าวสักคนยังไงนี่ก็จะต้องขอไปบอกข่าวสัญญาก่อนก็ฟังธรรมสุดท้ายก็จะบวชเหมือนกันแต่บอกยังไงก็ขอกลับไปบอกข่าวพระราชบิดาก่อนเถอะไม่เช่นนั้นไม่ไหวแน่ก็ต้องกลับไปทูลพระราชบิดาแล้วกลับมาบวชกับพระพุทธเจ้าอีกอย่างนี้เป็นต้นนะ ให้เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์คนเชื่อถืออำมาตย์ผู้ใหญ่คนมีความรู้ส่งมาขนาดไหนขนาดไหนพระพุทธเจ้าเอากินเรียบเอากินเรียบหมดเลยไม่ใช่กินเรียบกินรวบนะปราบอยู่หมดเลยจนคนอื่นจะเป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่เป็นอำมาตย์มีความรู้มีขนาดไหนเสร็จพระพุทธเจ้าหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังหนุ่มนะอำมาตย์ที่พระเจ้าแผ่นดินมีในต้องมีทุกขนาดทั้งแก่ด้วยอายุทั้งแก่ด้วยความรู้ทรงมาตามเสร็จหมดนี่เสร็จหมดพระพุทธเจ้าเอาชนะหมดเพราะงั้นต้องยอมแพ้พระราชบิดาเนี่ยก็ต้องดูแล้วโอ้ลูกชะเรานี่ยังเด็กยังหนุ่มนะแต่ทุกคนมีทั้งความรู้มีทั้งฤทธิ์เดชมีทั้งอะไรอะไรแพ้หมดกลายเป็นบริวารกลายสิโรราบหมดเลยไม่ใช่ง่ายเนี่ยอาตมาขออธิบายตัวอย่างอย่างสูงนี้อาตมาเองมันไม่มีตัวอย่างหรอกพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่พ่ออยู่แม่อยู่จะโปรดได้หรือเปล่าไม่รู้เสร็จแล้วก็เลยไม่อยู่ให้ขายขี้หน้าถ้าอาตมาโปรดไม่ได้วันเดียวพวกคุณจะบอกโตท่านยังโปรดพ่อโปรดแม่ท่านไม่ได้เลยท่านยังมาโปรดผมเลยเนี่ยเดี๋ยวจะว่างี้นะพ่อแม่เลยตายไปก่อนหมดเลยไม่ให้ได้โปรดแต่ขนาดนั้นก็ยังโปรดน้องมันไม่ได้เลยแต่น้องมันก็ไม่ถึงกับขนาดโปรดไม่ได้ก็มานะก็รู้ก็เข้าใจแต่ยังติดโลกอยู่รู้ยอมรับทุกอย่างนะยอมรับจำนนทุกอย่างแต่ก็ไปมีคู่แล้วอาตมาสอนมาตลอดเวลามันแม่มันยากจะแต่งงานนะขนาดนี้เหลือตัวเล็กคนเดียวเท่านั้นไม่แต่งนะอายุก็ย่าง30แล้วนะไม่แต่งนอกนั้นเฮี้ยนเลยนี่มีลูกกันหมดทุกคนบอกว่าอย่ามีลูกนะมันก็มีพอมีคนหนึ่งบอกว่ายังมีคนที่สองนะมันก็มีคนที่สองไม่รู้จะทำยังไงไอ้คนโตมีสามคนมันก็จบมันก็ยังดีไปมันมีสามคนไอ้คนรองลงมามันมีสองคนมีคนแรกอาตมาก็รักให้นะเลี้ยงให้จนคนเขาบอกว่าเป็นลูกอาตมาไปทำงานเอาไปด้วยไอ้ลูกน้องคนรองคนต่อมาเอาไปด้วยคนเข้าใจว่าอาตมามีลูกเลี้ยงหลานบอกว่าจะมีนะลูกอีกคนที่สองมันก็ทนมันได้ตั้งนานนะทะเลาะกันกับสามีจนจะจากกันสุดท้ายมาดีกันสุดท้ายไม่ได้อยู่แล้วจะมาบวชแล้วมันมีคนที่สองเลยเลยลูกไอ้ครอกนี้คนโตอายุห่างกันกับคนเล็กตั้งหลายปีนะอย่างนี้เป็นต้นนะพอน้องชายไปเรียนอเมริกากลับมาแต่งงานจนได้ตอนนี้มีลูกหรือยังไม่รู้นะแต่คนเล็กนี่ไม่ได้ยังไม่แต่งงานแล้วรู้สึกว่าจะไม่เคยเข้าทีนะมีอะไรทรายไม่เข้าทีโปรดน้องก็ยังไม่เคยได้นะอาตมาเนี่ยแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ใช่ว่าง่ายเลยแต่เอาเถอะอาตมาไม่ได้ถือว่ายากคือพ่อคือแม่ที่คลอดตามกันออกมาน้องนุ่งป่าหน้าอาอะไรจะถืออย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าไปมัวแต่ว่าจะโปรดพ่อโปรดแม่เลยไม่ต้องไปโปรดใครพอดีเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังระลึกถึงว่าเราจะทำงานจะโปรดจะครอบครัวแค่พ่อแค่แม่แค่ปีป่าหน้าอานะยากมากเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยมันตีกลับแทนที่พ่อแม่พี่น้องจะเชื่อกันมันไม่เชื่อไม่เชื่อผู้อื่นมากกว่าอาตมาก็มาพิสูจน์ก็ผู้อื่นก็ยังเชื่อเราได้คนแก่คนเฒ่าคนสูงคนที่มีความรู้คนที่มีศักดิ์ศรีกว่าพ่อกว่าแม่กว่าพี่กว่าน้องก็ทำได้แล้วเขาก็มาทำเขาก็มาเป็นดังนี้เป็นต้นแล้วมันจะซับซ้อนจนเขาจะนับถือเราเมื่อเรามีบารมีมีคนนับถือห้อมล้อมมากคนเป็นพ่อเป็นแม่จะลดมานะจะคนที่ญาติโกโยติกาใกล้จะลดเองเพราะฉะนั้นขอร้องพวกเราอย่าคิดฮึดนัดนี่เป็นคำบอกนะเพราะบางคนยังฮึดนัดอยู่แล้วก็ไม่ทำงานเพิ่มเอาเถอะมันถึงคลังถึงคลาถึงครั้งเราจะไปโปรดได้เองพ่อแม่จะเห็นเองหรือพี่น้องจะยอมเองเพราะพี่น้องพ่อแม่ยังช่วยไม่ได้เราช่วยตนให้มีความจริงให้มีความรู้ความประเสริฐนะความสามารถสูงขึ้นแล้วเราจะไปโปรดได้นี่ก็อธิบายรวมไปเอาเข้าข้อ2ที่จริงเราจะเลิกกี่โมงนี่มันตี 5:26 เลิก 6:00 นนะเอาเข้าข้อ2บัณฑิตานันจักเสวนาสมาคมกับบัณฑิตเราจะรู้คนดีในปริวัติแรกนี่เราจะรู้บัณฑิตคำว่าบัณฑิตก็แปลยากอยู่ก็คือคนดีก็คือผู้รู้สมมุติว่าในนี้อาตมาเป็นบัณฑิต พวกคุณก็จะมาคบสมาคมกับอาตมาในขณะที่มาแรกๆเนี่ยบางคนมีมานะมากๆเนี่ยเออไม่คุยแล้วกับพวกคุณจะคุยกับพระโพธิรักษ์พระโพธิรักษ์จะสอนเราได้คนอื่นในที่นี้ไม่พระองค์รองๆพระอื่นๆก็ไม่เอาคนมีมานะจับจะมางั้นเลยบอกต้องขอพบก็ขอคุยกับพระโพธิรักษ์พระอื่นไม่คุยด้วยนี่อย่างนี้เป็นธรรมดาเนี่ยจะสมาคมกับบัณฑิตต้องถือเตื้อถือตัวต้องสมาคมอย่างนี้ซะด้วยนะนะคนอื่นไม่เอานะอาตมาเห็นเบ่งมาคุยกับอาตมาได้ไม่กี่น้ำอาตมาตีไปนู่นทางด้านนี้รับอ๋อเซมาแล้วเหรอมามานี่พอมาคุยแล้วทางนี้ช่วยระบายช่วยอะไรนี่ได้ถ้ามีมานะอีกนะทางนี้ก็ช่วยไม่ได้ตกอาจจะต่อไปชั้นที่ลองลงไปอีกไปโดนอีกช่วยกันรับบ้างช่วยกันขัดบ้างตามฝีมือรับไม่ได้อีกไปเลยบางคนอาตมาตีไม้เดียวไปเลยเข้าหาพวกนี้ก็ไม่เข้ามานะมากเข้าหาชั้นรองชั้นอะไรก็ไม่เข้าตีทีเดียวไปเลยนะเพราะฉะนั้นมานะมากๆนี่ถ้าเผื่อว่ามาอยู่กับอาตมาตีหรืออาตมาแก้แล้วไม่ได้นะและแก้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่หล่นไปทางนี้ทางนี้นะไปเลยก็ไปเลยถ้าอาตมาแก้ไม่ได้อาตมาตีลงไปชั้นรองนี่รับพอรับได้ไปอีกหน่อยจะชั้นรองลงไปอีกรับไม่ได้อีกก็ไปเลยนะมันจะมีซับซ้อนอยู่อย่างนี้เขาจะมาคบบัณฑิตโดยมานะเขาก็จะต้องรู้ว่าบัณฑิตในที่นี้มีหลายชั้นคุณเองยังไม่ใช่บัณฑิตทีเดียวก็จะต้องถูกตีระดับอย่างนี้เหมือนกันนะนี่เป็นสมาคมกับบัณฑิตไอ้การข้อที่สองปริวัติที่สองว่าสังคมแต่กับคนที่ดีกว่าตนหรือคนที่มีพฤติกรรมจะนำพาตนสู่สูงขึ้นเพราะถ้าผู้ที่ถือดีมารู้ว่าคนนี้ดีกว่าตนแน่ยอมก็จะให้อาตมาพูดได้ว่าได้ขัดเกลาได้เมื่อยอมเมื่อเข้าปริวัติที่สองเข้าสู่สภาพโสดาบันหรือสกิทาคามีภูมิเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันจะรู้คนดีที่ดีแท้จะยอมสู่หกกับคนดียอมให้ด่าให้ว่ายอมให้ขัดให้เกลาตียังไงก็จะเหนียวถึงขนาดนั้นก็ยังมีซับซ้อนอีกเยอะนะเหนียวได้เป็นชั่วระยะหนึ่งนะนานๆเข้าก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแท้นะถึงจะไม่เหนียวจะออกไปสู่ยังไงก็ไม่ยอมลบหลู่ไม่ยอมดูถูกหรอกแต่ว่าไม่อยากเข้าใกล้เป็นดีอยู่ในข้างนอกไปมีมานะข้างนอกนะก็ไปนึกว่าตัวเองจะช่วยตัวเองได้มันมีอัตตาอย่างนั้นแหละถ้าคนนี้ยิ่งมีจิตเป็นสกทาคามีเป็นจิตอนาคามีสูงก็จะรู้ก็สมสารกลับมานะรู้ว่าบัณฑิตแท้คืออะไรคือใครหมู่บัณฑิตคือใครจะรู้ซ้อนกันไปอีกนอกจากจะรู้คนดีที่จริงนะสังคมก็แต่คนที่ดีกว่าตนที่จริงแล้วก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่บัณฑิตผู้ใหญ่นี่ดีคนเดียวหมู่ฝูงที่ดีก็จะเกิดมีหมู่มีมวลก็จะสนิทชิดเชื้อเข้าสังคมเขากับหมูได้จะรู้ความจริงว่าโอ้คนนี้ที่จริงเขาเหนือกว่าเราลดตัวลดตนหรือเราสูงก็จะรู้บางทีสูงก็ไปดูถูกคนอื่นจนกระทั่งอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะรังเกียจคนอื่นแล้วนึกว่าตัวใหญ่ก็จะไปตั้งภพตั้งภูมิของตัวเองตั้งคณะของตัวเองก็มีนะอันนี้ก็น้อยหรอกอย่างนี้น้อยรายนะในภาวะที่สามเป็นเรื่องของจิตในปริวัติที่สามใจจะชอบจะรักคนดีมากไปจะยึดระวังเพราะฉะนั้นพอเข้าถึงจิตแล้วแรกๆเป็นได้นะจะหวงแหนคนดีจะยึดจิตถือใครมาว่าผู้ที่เราเคารพนับถือก็ไม่ได้ใจจะถือจัด เราเคารพนับถือเป็นที่เคารพสุดยอดสุดบูชาเรานะอันนี้แม้แต่เป็นกัลยาณชนใหม่ๆก็จะยึดติดแบบจิตนะจิตนี่มันจะรักคนดีมากไปจะยึดระวังยึดมากอยากอยู่ใกล้บ้างหรือไม่อยู่ใกล้ก็นับถือเคารพเอาไว้ใครมาแตะต้องมาพูดแผ่วพานมาทำกิริยาหยาบหยามถ้าคนนั้นเป็นคนหยาบอยู่ไม่ได้แล้วใครมาแตะต้องอาตมานี่โดนซัดก้านคอแน่ใครมาทำหยามยันข่มขู่นี่อย่างนี้เป็นต้นนะมันจะถืออย่างนั้นจนกว่าจะค่อยๆปล่อยจิตปล่อยใจแล้วก็สำรวมกิริยากลายท แม้ร่างกายแม้วาจาก็จะลดลงลดลงจนกลายเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนสูงขึ้นเป็นโสดาบันเป็นอนาคามีพอเป็นอนาคามีแล้วแม้แต่ใครจะมาหยามยันอาตมานะใจมันจะไม่ชอบอยู่ในใจเท่านั้นแต่กิริยาหยาบจะไม่จะระมัดระวังมาพูดด้วยดีมาทำอะไรด้วยดีขั้นหนึ่งถ้าไม่ได้แล้วถึงจะมีขั้นแรงออกมาลากเลยถ้าพูดก็ไม่พอขั้นที่ท่านออกกิริยากายเนี่ยแต่พระอนาคามีชั้นสูงจะไม่กล้าไปชกใครหรอกแต่ถ้าไม่ใช่พระอนาคามีแล้วระวังหน่อยนะหมัดเขายังมีนะโสดาบันก็ยังชกคนได้นะเพราะว่าโทสะโลภะก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่กัลยาณชนไม่ต้องพูดเลยนะหรือว่ายิ่งปุถุชนแล้วตายตายถึงขั้นที่เขายังไม่มีศีลอะไรเขาฆ่าคนก็ได้ปราชิกเลยถ้าปุถุชนแล้วเพราะฉะนั้นกัลยาณชนก็ไม่ถึงฆ่าเราก็จะทำให้เจ็บแสบถ้ามันหยาบคายมากแต่ถ้าขั้นเซลโสดาบันแล้วไม่ฆ่าเขาแน่อย่างดีก็ให้เจ็บตัวนะโสดาบันสกิทาคามีขึ้นมาก็จะมีความเอ็นดูมากกว่านั้นไม่ถึงจะลงไม้ลงมือให้เจ็บตัวอาจจะสอนด้วยวิธีท่าทีกิริยาขบวนท่าแกบอกเออซัดจะนี่แต่ที่จริงไม่ซัดหรอกนะอาจจะทำอย่างนั้นแต่ท่าจริงเลยนะก็จะเป็นยิ่งเป็นศิลปินชั้นสูงแล้วซัดแต่ไม่แต่อนาคามีจะไม่แสดงท่านี้เลยอนาคามีภูมิแล้วจะไม่แสดงท่านี้เลยแสดงท่านี้ไปหยาบจะไม่แสดงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจะเป็นบัณฑิตแม้แต่จะยึดติดจะยึดจะถือคนดีใครมาละลาบละล่วงคนดีบัณฑิตนี้ก็จะมีท่าทีซ้อนอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่เพราะฉะนั้นสังคมในอริยชาติในปริวัติที่ซ้อนกลับก็จะสังคมกับหมู่ชนดีจะรักษาหมู่ชนดีกันไว้ขัดเกลากันใครที่ไม่ดีเข้ามาจะรักษาจะขจัดกันในตัวในท่าในทีเป็นชั้นเชิงที่นี่จึงจะรักษาบัณฑิตไว้สูงผู้ดีที่คนดีที่รองลงมาก็จะได้รับการเคารพนับถือจะรู้ชัดแม้แต่ขั้นที่3ทีนี้เข้าไปขั้นที่3นะปูชาจะปูชนียานังบูชาคนที่ควรบูชาวางสิ่งที่ไม่น่ายึดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะบูชาคนจะรู้ตัวคนคนนั้นมีภูมิธรรมเป็นบัณฑิตแท้จะบูชาจิตบูชาจะเกิดจิตนับถือจะเกิดบูชาคนที่ควรบูชาบูชาสภาพธรรมที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นจะรู้สภาพธรรมในคนที่ควรบูชาจะนับถือบูชาสูงขึ้นจริงในรอบ3บูชาจากปูชนียานังเพราะฉะนั้นในอริยชนปริวัติ2ก็จะวางสิ่งที่ไม่น่ายึดถือเพิ่มขึ้นแจ้งชัดในความถูกต้องของคนที่ควรบูชาจะรู้ชัดว่าอ๋อคนที่ควรบูชาเป็นคนอย่างนี้มีสิ่งที่น่าบูชาอยู่ในตัวท่านนะหรือในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะรู้สิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นแล้วก็จะปลดปล่อยสิ่งที่วางจะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไม่น่ายึดถือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริวัติ3ก็รู้บาปรู้บุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นจะเคารพเทิดทูนบุญหรือผู้มีบุญบารมีแนบแน่นขึ้นเป็นทวีขึ้นชัดเจนเพราะจิตจะบูชาคนที่ควรบูชาเคารพคนที่ควรเคารพเพราะบางคนมาหน้ามากๆนี่จะมาถึงเคารพอย่างเคารพอาตมานี่จะมีจิตอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมีมานะเคารพไม่จะกล่าวก็ไม่ค่อยเท่าไรจะนับถือบูชาก็เท่านั้นบางทีจะได้ยินคนพวกหมู่เราๆนี่บอกว่าแหมเคารพบูชาสุดก้าวสุดเสียนทั้งท่าทีปากพูดเคารพบูชาสุดก้าวสุดเสียนคนที่มีมานะได้ฟังแล้วมันยอกันมากจริงเว้ยพวกนี้มันไส้ยังไงมีดีอะไรวะจะเขาจะรู้สึกอย่างนี้เลยจนกว่าถ้าคนนี้เป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนปริวัติ1ปริวัติ2ปริวัติ3ขึ้นมาเรื่อยๆจนจิตเขาเห็นจริงนะทีนี้เขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองบูชาได้จริงเพราะฉะนั้นการบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยมันไม่ใช่ปากพูดนะคุณอาตมาไม่บังคับคุณหรอกที่คุณจะบูชาอาตมาพูดเอาไม่ได้บังคับคุณไม่ได้และไม่อยากได้ด้วยที่มาบูชาไม่จริงบางคนพูดนะแม้เคารพสุดกล้าสุดเสียนเขียนเป็นตัวหนังสือพูดด้วยปากแต่ใจจริงไม่จริงอะอย่างนี้มันยังตลบตะแลงอยู่เหมือนกันปากมันก็พูดอย่างหนึ่งแม้หวานจ่อยเย็นเจี๊ยบเลยนะแต่ใจไม่จริงแต่ถ้าคนใจจริงบางคนมีใจจริงแล้วนะกระดากข้างนอกนี่แม้ยังรู้สึกก็จะพูดอย่างนี้รู้สึกว่าแม้มันมากไป พูดอย่างนี้มันรู้สึกว่าเราจะไปประจบประแจงเราไม่อยากจะพูดแต่ใจเราบูชานับถืออย่างสุดกล้าสุดเสียนะแต่จะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ไม่กล้าเขียนจะพูดก็ไม่กล้าพูดคนนี้ก็ยังตลบตะแลงซับซ้อนกันคนละแบบแบบนึงปากหวานแต่ใจจริงไอ้ปากหวานแต่ใจไม่จริงอีกคนหนึ่งใจจริงแต่ปากไม่หวานนะมันคนละแบบจนกว่าจะลงตัวกันจริงแล้วก็จะบูชาคนที่ควรบูชาอย่างจริงเลยนะนี้ปากก็กล้าพูดกิริยาก็นับถือบูชาธรรมอย่างสนิทเนียนของจริงจะดูไม่กระดักกระเดิดจะดูไม่ค้านไม่แย้งจะดูสอดร้อยนุ่มนวลนิ่มเนียนสอดคล้องไม่ดูเก่งๆกลางๆไม่ดูกระเด็กกระด้างอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สภาพซ้อนๆพวกนี้ผู้ที่มีตาทิพย์คนนี้ปากหวานใจเปรี้ยวก็จะพอรู้คนนี้ใจดีใจหวานใจดีใจสูงแต่ว่าข้างนอกยังเก่งๆกลางๆก็จะรู้นะไม่ง่ายยากไม่ง่ายบางทีก็ไม่ยังไม่ชัดทับตาไม่ดีจริงอาตมาก็ยังไม่เก่งมากจนกระทั่งจะบอกพวกได้ยังไม่เก่งมากแต่พอดูได้มันจะเนียนขึ้นกว่าจะเป็นผู้ที่มีภูมิสูงอย่างพระพุทธเจ้าท่านดูอะไรๆพวกนี้ซับซ้อนแต่มงคลธรรมที่ซับซ้อนพวกนี้อีกมากอีกยากมากเพราะจะบูชาคนที่รู้ดีว่าถึงแม้ว่าเราเองเราจะนับถือบูชาแล้วอย่างน้อยกิริยานอกก็ให้จริงเข้าไปเรื่อยๆคนอื่นก็จะได้รู้และทำไมเราบูชาคนที่ควรบูชาเราทำรูปแบบบูชามันไม่ดีหรือจะได้ชวนคนจะได้เป็นกิริยาท่าทีที่ให้คนอื่นเขาเห็นตามว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ต้องบูชาทำไมต้องกราบไหว้ทำไมต้องนอบน้อมคนนี้มันดียังไงมันจะเป็นการชวนเป็นกิริยาชวนเป็นพฤติกรรมชวนแบบนี้คนที่เข้าใจก็จะยินดีทำลักษณะพวกนี้ก็จะสอดร้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะจะเป็นคนที่รู้นะเป็นคนที่จะวางสิ่งที่ไม่น่ายึดถือมายึดถือกิริยาที่ไม่บูชาทั้งตั้งจิตใจเราบูชากิริยาไม่บูชาเนี่ยเราก็จะสอดร้อยลงมายกตัวอย่างให้ฟังเลยคนคนหนึ่งอาตมาสังเกตมาตั้งแต่ก่อนนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับกระด้างทีเดียวหรอกนะคุณสมพงษ์ฟังเจริญจิตนี่แต่ก่อนไม่เคยอยากไหว้อาตมาหรอกแต่นับถือนะใจน่ะนับถือแต่กายไม่เคยเอาเดี๋ยวนี้กราบเป็นเดี๋ยวนี้ไหว้เป็นอ่อนน้อมเป็นนานปีเหลือเกินกว่าจะอ่อนน้อมไม่เอาใครละฉีกหน้าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยสมพงษ์ฟังเจริญจิตเนี่ยแต่รู้นะจำนนในความจริงจำนนในความดีจำนนในความเป็นบัณฑิตของอาตมาไม่ต้องเอาคนอื่นหรอกเอาอาตมานี่เลยนะคบหากับอาตมามาเก่าตั้งแต่อาตมายังไม่ได้บวชนั่นแน่แต่เขายังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์นะตั้งแต่ยังไม่บวชเป็น10กว่าปีแล้วนะเก่าแก่จดหมายมาถามไถ่ความรู้ทางธรรมอะไรอาตมาก็ตอบเยอะแยะนะแต่ก่อนจนกระทั่งมาหาตัวมาอะไรจนกระทั่งเนี่ยสนิทชิดเชื้อได้ช่วยงานช่วยการมาจนกระทั่งป่านนี้กิริยากระด้างแข็งแต่ก่อนนี้จนจำนนจนค่อยๆลดค่อยจางเข้ามาจนรูปนอกก็ดีรู้ว่าคุณทำอย่างนี้ควรทำแล้วก็ทำจนกระทั่งเป็นตัวอย่างก็อยากให้คนอื่นทำทั้งที่ใจตัวเองมาก่อนนะอยากให้คนอื่นทำแต่ตัวไม่ทำจนกระทั่งเราต้องทำให้คนอื่นจะทำนี่ค่อยๆรู้ค่อยๆเพิ่มนี่ก็บอกว่าอาตมารู้พฤติกรรมของแต่ละบุคคลสู่ฟังนะนี่ก็เป็นเจโตปริยญาณอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเองอาตมาไปเทศน์นั่งอย่างรู้อะไรละเอียดละออของทุกคนหมดเลยนะแต่ว่าใครใกล้ชิดใครได้พบผ่านเพราะอาตมาเนี่ยอาตมาชัดเจนอันหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะรู้คนได้หรือว่าเราจะรู้อย่างรู้จิตคนได้เนี่ยด้วยการคบคุ้นไม่ใช่ว่าจะนั่งเดาไม่สนิทต่อคนต้องมีทั้งนอกและในเป็นสิ่งที่ยืนยันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแน่ใจนี่จะต้องไม่ประมาทไม่เดานะครบทั้งนอกทั้งในเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้บาปรู้บุญในปริวัติ3ของปูชนีปูชาจะปูชนียานังก็รู้บาปรู้บุญได้ยิ่งขึ้นจะเคารพเทิดทูนบุญหรือผู้มีบุญบารมีแนบแน่นเป็นทวีขึ้นชัดขึ้นจะรู้บาปก็มันวางตั้งแต่ปริวัติ2แล้วบาปหัดวางมาปริวัติ3มันก็จะบูชาเพราะว่าคำว่าบูชานี่แปลว่าคำผูกพันหรือว่ายึดถือหรือว่ายกย่องเชิดชูเป็นสัจธรรมในส่วนดีเพราะฉะนั้นก็จะมาเห็นดีในส่วนดีจะบูชายกย่องเชิดชูในส่วนดีรู้จักเคารพเทิดทูนคนดีจริง และสิ่งดีแท้ๆนี่ปริวัติซ้อนนะปริวัติซ้อนเพราะจะเห็นชัดเจนในสิ่งที่เป็นบุญจะเข้าสู่สิ่งบุญจะบูชาเชิดชูสิ่งบุญใจบูชานี่มันต้องสูงนะใจบูชาเนี่ยมันเคารพนอบไหว้เท่านั้นไม่ใช่มันยังบูชาดึงดูดใครหาใครได้เพราะฉะนั้นพอถึงจิตขั้นมงคลธรรมระดับ3นี่นะจะมีที่ที่เราเคารพทุกข์ขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้ถึงสิ่งที่เราบูชาเดือดร้อนเมื่อไหร่เราจะรู้ถึงสิ่งที่เราบูชาตอนนี้ก็จะอธิบายหมุนรอบเชิงซ้อนกลับออกไปสู่หยาบนิดหน่อยซึ่งเป็นสิ่งที่เพี้ยนประกอบตัวอย่างให้เห็นเช่นคนที่ยังไม่มีภูมิเข้าขั้นปรมัตถ์หรือเข้าขั้นพุทธธรรมที่แท้มีพระที่เราบูชาองค์หนึ่งว่างั้นเถอะนะพระองค์นี้ไม่ใช่พระถูกพระเป็นพระอริยะอะไรหรอกไม่ใช่พระที่ดีที่แท้อะไรพระองค์นี้นี่ช่วยให้เราร่ำรวยได้ว่างั้นเถอะแม้ท่านมีน้ำมนต์ดีท่านมีเครื่องรางของขลังดีทั้งที่คนนี้เคยหาเครื่องรางของขลังไอ้ที่เป็นเมตตามหานิยมได้ไปร่ำรวยก็ได้ไปแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ชักจะไม่รวยแล้วชักไม่ได้ปฏิบัติตนสู่ดีนี่นะทำมาหาได้ก็ตอนนี้ก็ชักจะหมดจะร่อยจะรอทำนนทำมาค้าขายหรือทำมาหากินไม่ก็จะขึ้นหมดจะตังไปทำพลาดทำพลั้งก็ทุกข์เขาระลึกถึงใครไหมระลึกถึงพระองค์นั่นแหละองค์ที่ให้เครื่องกลางของขลังดีทั้งที่ของขลังที่ดีก็ให้มาแล้วนะมันช่วยไม่ได้แล้วก็ระลึกถึงพระองค์นั้นเป็นคนที่ตัวบูชาก็กราบไปพระองค์นั้นก็ต้องหาวิธีการไอ้ของไอ้ที่ให้ไปก่อนก็นึกว่าของดีสุดแต่มันก็ยังไม่พอใจก็หาของอื่นให้ไอ้คนนี้ก็ได้ของไอ้ที่นึกว่าเป็นของดีที่ตนบูชานั้นกลับไปอีกถ้ามันไปขยันไปแอบอุตสาหะวิริยะไปทำอะไรอะไรได้มาอีกมันก็นึกว่าอาจารย์องค์นั้นช่วยได้ของขลังมาช่วยแต่ที่จริงไม่ใช่เลยถ้าไปสัมมาเลเทมาอีกเดี๋ยวทุกข์อีกเดี๋ยวก็ระลึกถึงอีกเป็นอย่างนี้อยู่นานนับกับกันบูชาคนที่ไม่เที่ยงไม่แท้เพราะฉะนั้นคนที่บูชาอย่างนี้ก็จะมีแต่เรื่องของวัตถุจะมีแต่เรื่องบูชากันนับถือกันแต่แบบนี้บางคนในตัวเองดีนะไม่สำหรับมาเดเทเมามากหรือว่าขยันหมั่นเพียรมากอุตสาหะมากได้เครื่องรางขี้เล็กๆน้อยๆไปมันก็ดีมันก็เจริญก็ลงว่าอาจารย์นี่ดีอยู่นั่นแหละนะแต่ทั้งๆที่ตัวเองนั่นแหละเป็นคนดีก็ไม่รู้ตัวนี่เรียกว่าไม่รู้สิ่งดีจริงนะทีนี้อย่างทีนี้กลับเข้ามาหากัลยาณชนกลับมาหาพุทธศาสนาอย่างพวกคุณเนี่ยไม่ต้องได้เครื่องรางของขลังมาเลยอาตมาเทศน์ให้ฟังรู้ด้วยปัญญาว่าไปเลิกเป็นละแล้วก็ไปลดหน่ายคลายจางสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เลวบาปที่จริงคุณก็จะเจริญขึ้นมาคุณก็ชักได้ดีได้ดีเสร็จแล้วได้ดีคุณก็จะรู้ตัวซ้อนสูงขึ้นแม้คุณยังจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ในระดับนั้นระดับนี้ก็จะเข้าใจอ๋อท่านบอกแล้วนี่ชั้นเชิงเราไม่ผลาญพลาดเราไม่ฉิบหายในเรื่องระดับโลกอบายแต่เรายังมีโลกเหล่านี้ยังเปลืองยังผลาญยังพลาดยังมีกามยังชอบกินอยู่หลับนอนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังผลาญอยู่เราก็ไม่พอหรือเรากลายเป็นปฏิบัติเลิกอบายมุขมาได้แล้วกลับขี้เกียจเฮ้ไม่ดีเพราะอบายมุขข้อสุดท้ายข้อที่6ก็ยังขี้เกียจไม่ได้ขยันขึ้นแม้ขยันขึ้นแล้วคุณก็ยังไม่พอคุณก็ยังไปเปลืองอย่างที่ว่านี่ในรูปรสกลิ่นเสียงคุณก็จะระลึกอีกระลึกไม่ได้คุณมาหาอาจารย์ก็จะชี้ภูมิของคุณว่าคุณเลิกอันนั้นได้ก็ดีแล้วแต่อันนี้คุณยังไม่เลิกคุณก็เปลืองอยู่สิคุณก็จะไปเลิกอันนี้อีกพอเลิกอันนี้ได้จริงอีกคุณก็ได้พึ่งตัวเองอีกถ้าคุณขยันจริงแล้วก็อยู่ดีโสดากับสกิทานี่ไม่จนโสดาแท้ๆนี่โดยเฉพาะยิ่งไม่จนพอตายภูมิขึ้นสู่สกิทานี่จะเริ่มหัดจนลงมาโสดาภูมินี่ร่ำรวยขยันเลิกอบายมุขสิ่งที่พลานที่พลาดสิ่งที่พาฉิบหายเนี่ยตัดละขาดยิ่งขยันมันเพียรสร้างสรรค์ยิ่งมีปัญญาชาญฉลาดฝีมือดีนะจะรวยแต่ถ้าไม่เพิ่มภูมิก็จะเป็นเศรษฐีรวยไม่รู้จักจบอยู่นั่นแหละอย่างนางวิสาขาเป็นต้นรวยมันตลอดชาติเป็นโสดาอยู่แค่นั้นตลอดชาติยินดีในความอยู่อย่างมนุษย์กัลยาณชนหรือโสดาบันที่หรูหราฟู่ฟ้าร่ำรวยเ ขาเรียกว่าโสดาแบบระดับอะไรอภิรติวัตตะวัตตะอภิรตะโสดาเป็นโสดาที่วัตตะวนเวียนอยู่ในความยินดีของแท้ที่ตัวเองมีตัวเองได้ซึ่งเขาแปลสันโดษว่าแค่นั้นซึ่งอาตมาแปลใหม่แล้วว่าไม่ได้อยู่แค่นั้นไม่เพิ่มภูมิอาตมาไม่เอาไม่เจริญขึ้นไม่มีวุฒิธรรมไม่เอาต้องเจริญขึ้นเพราะงั้นถ้าไม่เจริญขึ้นอย่างพระวิสนังวิสาขบูชาพระโสดาแค่นั้นนะอาตมาก็ไม่เอาแล้วนะทุกวันนี้อาตมาไม่ส่งเสริมถ้าจะดีต้องดีขึ้นมาเป็นผู้เจริญผู้เจริญเจริญเจริญอย่าหยุดอย่าติดตั้นนะเพราะฉะนั้นวัตตะอภิรตะโสดาเป็นผู้ที่ยินดีในวัตตะนั้นได้แค่นี้ก็พอแล้วและตัวเองก็อยู่แค่นั้นอาตมาบอกเลยว่าโสดาบันเนี่ยรวยถ้ายิ่งมีความสามารถมากมีปัญญาดียิ่งรวยตามบารมีของตนแล้วยังไม่ทำทานก็ทำทานประเภทที่เรียกว่าไม่หมดตัวเพราะฉะนั้นจะมีสกทาคามีแล้วจะกล้าจนหัดกล้าจนลงมาหัดสละออกสละออกกว่าจะเลื่อนฐานสกทาคามีมาสู่อนาคามีที่เรียกว่าไม่ยินดีในทรัพย์สริงคารทิ้งได้แม้บ้านช่องเรือนชานเพชรนินจินดาไม่ยินดีในวัตถุธรรมเลยจริงๆนั่นน่ะจิตต้องแน่นะคุณต้องเกียรติจิตต้องสละสลัดที่จะกล้าหาญชาญชัยกล้าให้กล้าจนกล้าจ่ายกล้าไม่สะสมกว่าจะขึ้นถึงอนาคามีภูมิจริงๆเนี่ยถือเป็นภูมิที่เรียกว่าไม่หลงในลาภในยศโลกโลกเลยจริงๆกล้าจริงๆจะสลัดสละได้ทิ้งจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเอานะพระสกิทาคามีจะมาละลดกล้าให้กล้าจนกล้าสลัดออกถ้ายังไม่แล้วก็ได้แค่นั้นไม่มีอบายเรียกว่าพระโสดานี่ปิดอบายปิดอบายยมุกปิดอบายยภูมิอย่าต่ำอย่างโลกโลกไม่ทำแล้วไม่มีทุจริตในอบายเพราะงั้นคนเหล่านี้ถ้าไม่เพิ่มภูมิจิตเป็นจิตที่รู้จักสิ่งที่เคารพเทิดทูนดีจริงสูงขึ้นสูงขึ้นแนบเนียขึ้นทวีขึ้นรู้จักบุญที่บุญทวีขึ้นคนนี้ไม่เพิ่มภูมิแต่ถ้าคนที่รู้จักบุญจักบาปที่ดีขึ้นรู้จักผู้มีบุญบารมีที่สูงขึ้นแล้วก็ก้าวใกล้ชิดแนบแน่นเข้าไปคุกคีเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบุญบารมีสูงขึ้นในปริวัติ3ถ้าไม่แล้วผู้นี้ก็บูชาคนอยู่แค่นั้นบูชากันนานๆไปคบหานานๆมหาทีบางทีนี่ละเริงอยู่ในกามมาวจรยังมีกามอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่หยาบจนกระทั่งเข้าขั้นอบายมุขแล้วก็จะระเริงใจอยู่นั่นน่ะพริ้งพริ้งไพรายอยู่ของตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองบางทีมันยังพริ้งพรายงี้เข้ามาในหมู่ก็บอกว่าเรายังมากอยู่นะนี่คราบของกามก็ยังมากอยู่นะก็จะได้รับการขัดการเกลาจากหมู่เสร็จแล้วก็ตัวเองก็ยังรักในภูมิแค่นั้นอยู่ก็จะเข้าหมู่ก็ไม่เคยติดนักจนกว่าจะได้รับภูมิเพิ่มจากกัลยาณชนมาเป็นสกิทาคามีภูมิมาเป็นปริวัติ2ปริวัติ3เพิ่มขึ้นว่าจะรู้จักจะวางสิ่งที่ไม่น่ายึดจะรู้ว่าเออไอ้นี่ไม่น่ายึดนะรูปก็ดีรสก็ดีของเราเนี่ยยังหยาบอยู่นะจะต้องลดรูปลดกลิ่นลดเสียงลดไอ้สิ่งที่มันยังเป็นกามารมณ์กามคุณที่เป็นกามาวจรอยู่บ้างจะลดลงเรื่อยเพิ่มเป็นปริวัติ2เพิ่มเป็นปริวัติ3ก็จะระลึกถึงผู้ที่น่าบูชานี่มากขึ้นเป็นพุทธก็จะระลึกว่าต้องไปหาหมู่หรือไปหาผู้ที่เราบูชาสุดยอดหรือระบุหัวหน้าหรือหมู่ผู้บูชาสุดยอดอยู่ไหนผู้ที่รองหรือผู้ที่เป็นมิตรกัลยาณชนที่สูงย่อมห้อมล้อมย่อมอยู่กับที่นั่นมากก็จะวนเวียนเข้ามาวนเวียนเข้ามาเราจึงจะเพิ่มภูมิมาสู่ผู้ที่น่าบูชาสิ่งที่น่าบูชาธรรมะที่น่าบูชาย่อมอยู่กับคนที่มีธรรมะที่น่าบูชาจะเข้ามาใกล้นะจะแจ้งชัดในความถูกต้องของคนที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นมีภูมิปริวัติ2ปริวัติ3เพิ่มขึ้นบูชาจักปูชนียานังจะรู้บัณฑิตที่แท้จะชัดเจนในบัณฑิตที่จริงไม่ใช่บัณฑิตเก้อย่างที่ยกตัวอย่างมาขัดตาทับเปรียบเทียบไปฟังว่าแม้จะเป็นพระเก่งเครื่องรางของขลังอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไม่ทดไม่เจริญคนนั้นก็จะวนเวียนแล้วก็จะหาของขลังที่ถูกหลอกจัดขึ้น แต่ถ้าเป็นภูมิธรรมทางพุทธแล้วคุณเลิกในสิ่งที่ไม่ดีจริงแล้วคุณก็จะมีฐานภูมิที่คุณช่วยตนเองได้พึ่งตนเองได้แม้คุณจะเป็นแต่เพียงโสดาบันระเริงอยู่ในภพที่ร่ำรวยคุณก็จะไม่ตกต่ำคุณก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะชาติไปชาติไปจะเสียเวลา7ชาติก็แล้วแต่นะแต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณข้ามจะขี่กัลยาณชนจิตของคุณเข้าสู่เขตตกกระแสจริงแล้วพระโสดาบันจริงๆแล้วก็จะไม่ถึงขนาดที่เราว่าจะไม่มาพบหาพระอริยเจ้าหรือว่าพระอริยะสูงอย่างแม้แต่นางวิสาขาก็จะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเสมอๆนะไปเสมอยินดีในทางธรรมแม้จะระเริงอยู่ในกามระเริงพริ้งพราอย่างนั้นจนได้ฉายาชื่อเลยว่าเป็นพระโสดาแบบวัตตะอภิรตะโสดาป่านนี้ยังไม่เกิดนะนางวิสาขา วัตตะอภิรตะ นะ วัตตะอภิรตะโสดา วัตตะอภิรตะโสดาอภิรตะหรืออภิรตะแปลว่าความยินดีนะป่านนี้ยังไม่เกิดยังระเริงอยู่ในกามาวจรนะอาตมาจะบอกให้นี่ก็พูดอจินไตยนะนางวิสาขาป่านนี้ยังระเริงเป็นสุขอยู่ในสวรรค์ระเริงนั่นเหมือนฝันนะไม่ดีไม่ลงสบายอยู่งั้นแค่ 2,500 กว่าปีนี่อย่าว่านานนะในเมืองสวรรค์ 2,500 กว่าปีนี่ไม่ใช่นานนะในสวรรค์ภูมิเพราะฉะนั้นใครประมาทบอกว่าเราอยู่ได้แค่โสดาก็เอา7ชาติกว่าจะได้เกิดแต่ละชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะก็จะได้เกิดแต่ละชาติยิ่งระเริงในสวรรค์แล้วก็มันไม่ดิ้นออกรู้ป่ะจิตเนี่ยอาตมาก็พยายามจะยกตัวอย่างพวกนี้เพื่อประกอบให้คุณรู้ความจริงในเรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่เรื่องรู้ง่ายอาตมาได้โวหารอันหนึ่งขอจะต้องจบตรงจุดนี้แหละท่ามันนะแต่ก็จะขยายความมันนี้ให้ฟังคือจิตวิญญาณนี่นะไม่รู้จะทำไงจะอธิบายก็พยายามนะไม่ใช่อาตมาไม่อยากให้คุณรู้จิตวิญญาณแต่มันยากพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พยากรณ์ไม่พยายามอธิบายให้ปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองจริงกว่าแต่อาตมามันก็พยายามอยู่เหมือนกันที่จะสื่อความหมายเพราะทุกวันนี้โวหารมันก็เยอะภาษามันก็เยอะอาตมาเคยยกตัวอย่างนี้พอรู้คือคนเนี่ยมันนึกว่าจิตนี่มันเหมือนกายมันไม่เหมือนกายมันไม่มีสุรภาวะไม่มีดินน้ำไฟลมประกอบเนี่ยมันก็อยู่โดดเดี่ยวว่างๆเล็กๆมันเล็กยิ่งกว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเรานึกว่ามันเป็นตัวตนที่จะกระทบกับอันนั้นมันไม่กระทบกับอะไรจิตวิญญาณไม่กระทบกับอะไรถ้ากระทบกับอะไรมันก็จะสะเทือนมันก็จะเกิดการมีตัวตนรู้ขึ้นมาเช่นคุณมีความสัมพันธ์กับร่างกายดินน้ำไฟลมเมื่อคุณนอนหลับคุณก็อยู่ในจิตจิตก็ฝันแต่จิตคุณยังไม่ได้ขาดจากร่างกายนะเพราะคุณฝันถ้าคุณฝันถึงเรื่องที่ทุกข์นั่นแหละอารมณ์จิตมันเหมือนก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เหมือนอย่างนั้นนะคุณทุกข์คุณจะเป็นตัวตนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวเป็นตนที่จริงดินน้ำไฟลมแก่ของคุณเนี่ยนอนอยู่นะนิ่งๆอยู่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ไปออกบทออกบาทแต่ในฝันมีบทบาทนะแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงยังนอนอยู่เฉยๆยังนิ่งนะใช่ไหมขณะที่กำลังฝันนี่บางทีกะลาขนาดนั้นอาจจะไปสู้กับยักษ์แหมไปฝันสู้ใหญ่เลยสู้ไม่ได้เหนื่อยโอ้โหยักษ์มันทรมานเจ็บปวดดิ้นถ้าคุณไม่มีร่างกายนี่คุณดิ้นให้ตายยังไงมันก็ไม่มีร่างกายใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีร่างกายมันดิ้นจนกระทั่งมันมีร่างกายจริงมันก็วิญญาณมันก็ออกมาจนกระทั่งสัมพันธ์กับกายมันก็อาจจะดิ้นมากๆแรงๆก็ทบที่นอนเปี้ยงเขาให้เพื่อนก็บอกเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรก็รู้สึกตัวได้แต่คุณไม่มีสุรภาวะไม่มีดินน้ำไฟลมแท่งก้อนคุณเป็นวิญญาณนะคุณตกนรกอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคุณก็ดิ้นใครเห็นคุณนะตอนนี้ไม่มีมันเล็กยิ่งกว่าอากาศธาตุอาตมาไม่รู้จะเอาอะไรแทนในอธิบายสู่ฟังคุณจะดิ้นในตายยังไงคุณก็ไม่ไปกระทบอะไรเพราะมันไม่กระทบอะไรอากาศธาตุมันละเอียดกว่านั้นมันไม่สัมผัสเสียดสีอะไรช่องว่างนี่อากาศธาตุหรือช่องว่างหรือปริเฉทรูปนี่นะสมมติว่าไอ้นี่จริงๆมันก็ไม่ว่างแท้ด้วยซ้ำไปนะไอ้นี่ยังมีลมลมนี่หยาบกว่าอากาศอีกนะนะลมเนี่ยยังไม่หยาบเท่าอากาศนะนี่ยังไม่อากาศแท้นะนี่ยังมีลมแต่เอาละสมมติว่านี่เป็นว่างอากาศคืออะไรอากาศคือไอ้สิ่งที่ประกอบไปด้วยไอ้นี่ประกอบไปด้วยไอ้นี่อยู่ไกลๆเห็นไหมขอบมือนี่สมมติว่างั้นนี่คืออากาศ อากาศคือกลางกลางเนี่ยมันว่างไปพวกนี้เพราะฉะนั้นอากาศจะเกิดได้ก็คือมีสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องอาศัยอากาศที่นี่ว่างว่างแบบอากาศนี่นะที่นี่ว่างจากช้างแต่มีคนนะมีคนนั่งอยู่เต็มศาลาเลยแต่ที่นี่เป็นอากาศธาตุจากช้างไม่มีช้างอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนออกไปจากศาลานี่หมดเลยที่นี่ว่างจากคนเป็นอากาศธาตุจากคนแต่ก็เป็นช่องว่างที่มีอะไรเอ้ามีต้นเสาน่ะมีหลังคาน่ะมีดินมีถ้ามีผนังล้อมก็บอกว่ามีผนังล้อมนี่เป็นช่องว่างๆช่องว่างๆที่ว่างๆแต่ก็มีลมนะเพราะฉะนั้นคำว่าว่างก็อย่างนี้ส่วนวิญญาณธาตุว่างกว่าอากาศเล็กกว่าอากาศละเอียดกว่าอากาศอาศัยอากาศอยู่ก็ได้อาศัยช่องว่างอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นแม้จะดิ้นให้ตายมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะละเอียดกว่านั้นแล้วคุณก็ไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีใครไปช่วยคุณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจะบอกว่าไปออกฤทธิ์ไปออกแรงเอาโน่นนี่ไม่มีเราอุปทานทั้งนั้นคนเข้าใจว่าเรามีวิญญาณแล้วนี่โอ้วิญญาณมันล่องลอยสัมภเวสีแล้วมันก็ต้องไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชโน่นนี่ได้ขี้หมาทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านได้บอกวิญญาณก้อนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดมันดานโน่นนี่ได้แผ่ฤทธิ์แผ่เดชโน่นนี่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกคุณนั่นแหละกรรมเป็นของของตนไม่มีใครบันดาลคุณทำดีแล้วจะไปอ้อนวอนให้พระเจ้าบันดาลก็เราพิสูจน์แล้วพระเจ้าบันดาลทำไมมันบันดาลมาช่วยให้ซาตานออกจากตัวเราเล่าพระเจ้าที่เก่งๆไม่เก่งจริงหรอกเพราะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่เชื่อพระพรหมว่าพระพรหมนี่เป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลอะไรได้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่จริงเราจะให้ความชั่วออกจากเราพระเจ้าทำไมถึงใจดำไม่ฆ่าวิญญาณซาตานออกจากเราวิญญาณผีออกจากเราปล่อยให้อยู่ได้ยังไงพระเจ้าบันดาลไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงย่นย่อมาว่าคุณทำดีก็ดีของคุณคุณทำชั่วชั่วของคุณแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านเองท่านยังไม่ยกตัวเองใหญ่เลยเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้นเรายังบันดาลให้เธอดีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่นั่งฟังนี่ปรัตตูชีวกเปรตเท่านั้นรับได้ฟังได้รู้แจ้งชัดเจนศรัทธาเลื่อมใสและไปปฏิบัติตามไม่ใช่ปรัตตูชีวกเปรตเปรตชนิดอื่นๆอีกนานับเปรตที่นั่งอยู่ในนี้รับไม่ได้ฟังธรรมนี้ก็ไม่รู้เรื่องยิ่งเปรตที่ไม่มีชีวิตโกรธไม่ได้อย่าไปบ้าไปโกรธเปรตที่อยู่ที่ไหนๆไหนๆเหมือนกับอย่างลัทธิบางลัทธิโอ้ยไปทำทานเปรตพวกนี้เปรตในสมัยพระนเรศวรเป็นทหารตายเพ้อๆอยู่เนี่ยเหมือนกับยังผู้หญิงคนหนึ่งที่บุตรตั้งลัทธิอะไรขึ้นมาแล้วก็บวชอยู่ฝั่งนครปฐมนั่นทำมาตลอดชีวิตเลยเพราะไม่รู้ความจริงเสียเวลาไปโกรธเปรตไอ้พวกนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปรัตตูชีวกเปรตเท่านั้นที่รับบุญหรือรับส่วนบุญก็คือให้รู้ความชำระเนี่ยเทศสอนโปรดเนี่ยพวกคุณเปรตเป็นๆนี่มีเท่านี้ได้นอกนั้นไม่ได้นะนอกนั้นโปรดไม่ได้นะเพราะงั้นเรายังไม่เข้าใจจริงนี่ก็จะไปลงไอ้เรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอาตมาก็พยายามที่จะนำให้รู้ความจริงเพราะเข้าใจวิญญาณไม่จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคีริมนนทสูตรพระอรหันต์กับพระโพธิพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้จักวิญญาณจริงนอกนั้นล้วนแล้วแต่คนอุตริทั้งสิ้นที่จะพูดถึงวิญญาณจะกล่าววิญญาณและเข้าใจวิญญาณนั้นยังอยู่ในสภาพมันยังไม่จริงเป็นอุตริเป็นเรื่องแปลงปลอมเป็นเรื่องที่ไม่แท้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นวิญญาณที่อาตมาจะขออธิบายอีกแม้คุณเป็นวิญญาณมันนรกบอกแล้วเมื่อกี้คุณจะต้องดิ้นแต่ดิ้นไปยังไงใครก็ไม่ช่วยคุณไม่ได้คุณก็ทุกข์อยู่ในโลกอะไรอีกนานนับกับกันอีกนานเท่าไรไม่รู้จะได้หลุดออกมาจากความทุกข์นั้นเหมือนกับคุณดิ้นอยากจะหลุดออกอยู่ในกายเนื้อนี่นะฝันทุกข์เนี่ยนี่เนื้อถ้ามันไม่แรงพอมาออกถึงร่างกายให้คนรู้ข้างนอกใครก็ไม่มาปลุกคุณก็คือตรงนั้นตรงนั้นเหงื่อแตกก็แตกอยู่นั่นน่ะนานเท่าไรก็เท่านั้นน่ะใช่ไหมทีนี้ยิ่งไม่มีร่างกายขันเลยทีนี้ตุ๊ดๆๆๆอยู่งั้นโอ้โหกี่ปีกี่ชาติกี่นับกับกันแม้เป็นสวรรค์แล้วทีนี้ยิ่งไม่ดิ้นเลยทีนี้ละเย็นเตาโฟเลยทีนี้ฟังให้ดีนะอาตมาว่าอาตมาพยายามใช้ภาษาเสื่อให้คุณให้กลัวสวรรค์กลัวนรกแม้สวรรค์ก็ไม่น่าติด แช่อิ่มอยู่ในสวรรค์อาตมาที่บอกว่านางวิสาขาขณะนี้ยังไม่ได้เกิดนะยังระเริงอยู่ในสวรรค์ฟังให้ดียิ่งเสียเวลานานกว่าคนตกนรกฟังให้ดีเสียเวลานานกว่าคนตกนรกเพราะคนตกนรกนะมันจะซึ้งใจแล้วมันทุกมันอยากออกจากออกอยากออกมันก็ดิ้นออกมันก็มีเวลาออกได้เร็วกว่าพวกสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกติดสวรรค์นี่อาตมาใช้สัมวยเย็นโตโฟนี่ก็คงจะไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่มั้งมันเย็นชืดเลยคุณเนอแช่อิ่มเลยเย็นอยู่ตรงนั้นแหละระเริงเพลินหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นถ้าฝันคุณฝันเวลาอร่อยอร่อยฝันสนุกสนุกอยากตื่นไหมใครมาปลุกโกรธด้วยใช่ไหมใครมาปลุกไปโกรธด้วยโอ้โถ่มันอยู่สวรรค์มันฝันมันอะท้อใช่ไหมแต่มันถึงเวลาจะไปหุงข้าวแล้วคุณมันนอนฝันละเลงอยู่ไม่ได้เขาก็ปลุกเอาให้เท่านั้นเองใช่ไหมทีนี้อยู่ในวิญญาณแหละทีนี้ใครปลุกคุณนะไม่มีกี่นานับชาติน่ากลัวนะขุนสวรรค์ก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโสดาบันเกิดอีก7ชาตินั้นน่ะคุณรู้ชาติไม่เท่าอาตมารู้หรอกอาตมาถึงมาพูดให้คุณฟังอย่านึกว่าเดี๋ยวแป๊บนะเกิดชาตินึงคุณเกิดคุณก็นึกวัดเอาที่ตัวคุณเกิดดิไม่ถึง100ปีนี่หว่าเฮ้อ 2,500 กว่าปีนี่อาตมารู้จักดีวิญญาณนางวิสาขายังไม่เกิดแต่อยู่ไหนอาตมาไม่บอกเขาบอกก็ไม่รู้คุณจะรู้ได้ยังไงเพราะวิญญาณมันไม่ได้อยู่กับที่หรอกมันก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้สถานที่และกาลเวลาอาตมาก็บอกแต่กาลเวลาได้บอกสถานที่ยากกว่านั้นอีกนะบอกตัวตนยิ่งบอกไม่ได้เลยเพราะว่าวิญญาณอนัตตาเพราะจะเอาจริงๆแล้วบอกตรงๆตัวตนนี้ยิ่งละเอียดกว่านั้นเองผู้ประสาทคนอธิบายสู่ฟังยังไม่ได้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาเก่งขึ้นนิดนึงนี่กำชับเวลาขึ้นให้พอรู้ได้นิดนึงว่าอย่าประมาทนะในทุกข์ในสุขเพราะแม้วิญญาณจะทุกข์จะสุขก็ตามไม่น่าประมาทไม่น่ากระทำนะวันนี้เวลาหมดลงนะวิเคราะห์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วอธิบายธรรมะสูงขึ้นแล้วก็มีหลักของพระเจ้าปลายขึ้นไปคุณจะเข้าใจมงคลสูตรนี่ขณะนี้เรากำลังพูดได้แค่3ขั้นแค่คนดีคนชั่วแค่คนพาลและก็คนที่ควรบูชาต่อไปเราจะรู้ตนจะรู้จักสถานที่ควรอยู่จะรู้ตนมากขึ้นจะรู้ว่าสถานที่แม้วิญญาณเป็นสถานที่ที่เราควรอยู่จะได้มากขึ้นไปอีกนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน